Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Franse president Macron krijgt veel kritiek van zijn politieke tegenstanders naar aanleiding van een stuk in het Franse dagblad Le Parisien. Daarin zegt hij, ongevaccineerden die wil ik echt kwaad maken. Dat is de strategie. In Frankrijk is bijna 90% van de bevolking die een prik kan halen gevaccineerd. Macron wil de rest over de streep trekken door ze vanaf 15 januari niet meer toe te laten tot restaurants, theaters of bioscopen. Een negatieve coronatest geldt al niet meer. Het Franse parlement overweegt hiervoor de wet aan te passen. In het Overijsselse Bentelo is bij een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat om een gevaarlijke variant die leidt bij vogels tot ernstige ziekte en sterfte. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden alle 120.000 legkippen bij dit bedrijf afgemaakt. Ook de 69.000 kippen bij het naastgelegen bedrijf van dezelfde eigenaar worden uit voorzorg gedood. Op veel plekken in Europa heerst op dit moment de vogelgriep. Volgens Duitse onderzoekers is het de zwaarste uitbraak ooit. De Fransen gaan uit van poging tot moord met een terroristisch motief bij de explosie van een auto bij de Dakar-rally in Saoedi-Arabië. Een Franse coureur raakte zwaar gewond. Volgens de Saoedische autoriteiten was het een ongeluk. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Saoedi-Arabië aangescherpt en waarschuwt Franse staatsburgers voor terroristische dreiging in het land. Zeker 1100 mensen hebben afgelopen dag zonder afspraak een boosterprik laten zetten op de priklocatie in Leeuwarden. Het was de eerste dag dat er een vrije inloop was. Vanaf komende dag kunnen mensen ook in Drachten zonder afspraak een vaccinatie halen. Vooralsnog zijn Leeuwarden en Drachten de enige twee plaatsen waar je spontaan langs kunt gaan. Het weer, op de meeste plekken is het droog. Later in de nacht neemt de kans op buien toe. In de provincie Noord-Holland en de Wadden is code geel afgegeven vanwege zware windstoten. Komende dag is er een mix van wolken, zon en buien met kans op hagel en onweer. Er staat dan veel wind en het wordt maximaal ongeveer 6 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenavond en welkom in de woensdagnacht van NPO Radio 1. En dat is vanaf vannacht de nacht van de EO. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. 25.000 per jaar, dat is het aantal miskramen dat voorkomt in Nederland. 1 op de 7 zwangerschappen eindigt op die verdrietige manier. Maar bij theoloog en theatermaakster Nanette Poortinga waren dat zelfs 2 op de 3 zwangerschappen. En in haar voorstelling Mis vertelt ze een persoonlijk verhaal over alles wat er bij een miskraam komt kijken. En vannacht is hier te gast Nanette Poortinga. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Dit is een beetje een raar tijdstip. Het is 2 uur en we gaan het 1 uur lang over jouw ervaring rond die miskramen hebben. Ben jij vaker wakker om 2 uur? Je hebt namelijk wel 1 kind, toch? Ja, zeker. Ja. Ik ben helaas vaker wakker rond 2 uur. En wat ik ook wel iets moois vind hebben wat de cirkel rondmaakt, is toen dit allemaal die miskamer speelde, had ik ook veel slapeloze nachten. Ja. Dus ik vind het heel goed passen dat ik hier nou midden in de nacht over ga vertellen. Dat we dat gaan doen. Want je werkt sinds vorig jaar. Je hebt hem al een paar keer gespeeld aan jouw voorstelling Mis. Waar gaat die voorstelling precies over? Dat is een kleinkunstvoorstelling over mijn ervaringen rond mijn miskramen. En dat is mijn persoonlijke verhaal. Ik heb 2 keer een miskraam gehad. En daartussendoor ook nog gelukkig een gezonde dochter gekregen. Ja, dus even kijken, want die miskramen die had jij voordat jouw dochter geboren werd? Of kwamen die juist daarna? Eentje ervoor, eentje daarna. Oké. Okay. Ja. Het is best een apart onderwerp, lijkt mij. We gaan zo meteen ook hoe dat allemaal ging. Maar het lijkt me best een zwaar onderwerp om een voorstelling over te maken. Wanneer dacht je dat daar moet ik het over gaan hebben? Nou, dat is heel geleidelijk gegaan. Ik ben schrijver, theatermaker. Mm-hmm. En ik toen tijdens de allereerste lockdown 2020 had ik voor de 2e keer helaas een miskraam. En alles was dicht. Ik kon mijn vrienden niet zien. Mijn werk lag stil. Ik dacht, ik wil iets om handen hebben. Ik dacht, nou, ik ga bloggen. Ik ga schrijven op mijn site. En eigenlijk was het enige waar ik wat over te vertellen had. Wat ik dat op dat moment aan het meemaken was. Daar liep ik van over. En daar ging ik over schrijven. Mm-hmm. En dat begon met korte verhaaltjes. En op een gegeven moment had ik zoveel verhalen dat ik dacht, hey, is dit niet gewoon eigenlijk ook het begin van een script? En zo ben ik eens op een open podium iets gaan voordragen. En is het uiteindelijk een voorstelling geworden. Dus het is echt voortgekomen uit het schrijven van die artikeltjes. Is het dan een soort spoken word voorstelling ook? Of heb je het echt vertheaterd? Oh, ik heb er echt een voorstelling van gemaakt. Mm-hmm. Er zit wel ook spoken word in. Liedjes, kleinkunstliedjes heb ik geschreven. En dan begeleid ik mezelf op piano. Ja. En dus het is zo'n combinatie van verschillende vormen. Maar het is echt een script geworden. Het is niet dat ik een verhaal voorlees. Oké. Want twijfelde je lang om dit te delen? Het was in 2020 dus nog heel, heel erg vers. Heb je getwijfeld om te denken, nou ja, moet ik daar nou een voorstelling van maken? Of? Nee, eigenlijk helemaal niet. Tenminste, eerder, zeg maar, toen ik al bezig was, af en toe dacht ik natuurlijk, waar ben ik aan begonnen? Maar ik maak het mezelf niet graag makkelijk. Dus, dan zit ik ineens in zo'n situatie dat ik een persoonlijk verhaal, wat heel verdrietig is, maar waar ook heel veel liefde in zit en waarin ook grappige dingen voorkomen. Daarmee sta ik dan op het podium. En ja, dat is niet, het is ook gewoon mijn persoonlijke tragedie. Dat, nou ja, wat ik zeg, ik maak mezelf niet makkelijk daarmee. Want is het echt een theatervoorstelling? Of noem je het cabaret? Of hoe, wat? Kleinkunstvoorstelling. Kleinkunstvoorstelling. Ja. Want er zitten wel grappige dingen in, dus. Precies. Hoe maak je grapjes over zo'n zwaar onderwerp? Ja, het is goed dat je dat vraagt. Omdat waar ik zelf ook tegenaan loop, als ik mensen bijvoorbeeld uitnodig voor een voorstelling, dan heb ik ook wel een beetje het idee dat ik erbij moet zeggen, het is echt wel leuk, hoor. Ja. Dat onderwerp is natuurlijk echt helemaal niet leuk. Is super verdrietig. Eigenlijk in feite is het gewoon het ergste wat me is overkomen. Ja. Maar wat ik heb ervaren in al dat verdriet daaromheen, heb ik ook humor gevonden. Ja. En dat was eigenlijk mijn overlevingsstrategie. Op een gegeven moment dacht ik, weet je, de liefde is heel belangrijk om je er doorheen te slepen. Maar als ik humor niet had gehad, dan had je me ook sowieso helemaal op kunnen vegen. Dus ik ben gewoon heb ik steeds proberen oog voor te hebben als ik het kon opbrengen. En die dingetjes heb ik allemaal verzameld. En dat is uiteindelijk in mijn voorstelling terechtgekomen. Kun je dan één dingetje noemen voordat we ook natuurlijk de verdrietige kant gaan bespreken, maar waarvan je denkt, nou, dat vond ik dan eigenlijk best grappig. Dat is mij opgevallen en dat heb ik opgeschreven. En dat gebruik ik nu in mijn voorstelling. Nou, ik hou enorm van zelfspot. En iets waar ik me heel bewust van was, eigenlijk mijn eerste miskraam heb ik leren rouwen. Ontdekte ik wat dat was. En, wanneer was dat, als ik vraag me? Dat was in 2017. Oké. En daar heeft Elisabeth Kubler-Ross mooie rouwfases voor verzonnen. En die klopte bij mij aardig. Dus het begint met ontkennen en woede. En toen ik voor de tweede keer aan die miskraam, toen ik dat weer door moest maken, ik zat aan het begin in de ontkenning. En ik was me dus heel bewust van, oh ja, ik wil eigenlijk niet dat dit gebeurd is. Het gaat echt goed met dat rouwen. Ik zit precies in fase 1. Dus dat past helemaal bij dat ik de dingen graag helemaal perfect goed op een rijtje heb. Nou ja, daar zie ik dan de humor van in. Tegelijkertijd als in, nou goed, daar kun je dan daar tenminste blij mee zijn. Oké. Dus dat zijn allemaal dingen dat je uit een soort helikopterview naar je eigen situatie gaat kijken en dan dat er toch wel dingen uit opvallen. Ja, precies. Yes, je bent pas naar je tweede miskraam erover gaan schrijven en heb je er een voorstelling van gemaakt. Kwam dat naar bij die eerste miskraam te vroeg? Of zit daar een reden achter, denk je? Ik heb trouwens, nadat mijn dochter geboren was, heb ik ook een keer wel een heel korte solo gehouden op een theaterfestival. En toen had ik één miskraam achter te kiezen. En toen heb ik daar ook alles over geschreven en wat over gespeeld. Dus eigenlijk zat het er al langer in. Zeg maar. Je zegt dat het is eigenlijk het ergste dat is gebeurd in mijn leven. Helpt het dan? Helpt het voor je verwerking als je er een voorstelling van maakt? Als je erover schrijft, als je het een soort van creatief proces van maakt? Ja, voor mij absoluut, omdat het is het is gewoon een uitlaatklep om er vorm aan te geven, om er woorden voor te maken, om het verhaal zo op te stellen dat ik een ander erin mee kan nemen die het wel of niet herkent. En daar, om zo van iets lelijks of naar aanleiding van iets lelijks iets moois proberen te maken. Ja. Niet dat kan elkaar nooit, dat kun je niet tegen elkaar afstrepen, maar nee, dat helpt me zeker wel. Ja. Ja. Heb je het idee dat je een taboe doorbreekt? Ik doe mijn best. Want dat taboe, dat is er dus wel. Ja. Waar merk je dat aan? Het is nogal een onzichtbaar verdriet. Omdat het vaak... Vaak weten mensen nog niet eens dat je zwanger bent. Omdat het in de eerste 12 weken kan gebeuren. En dan is het zo, joh, wat taboe om het al van de daken te schreeuwen. Want stel voor dat het misgaat. Mag ik nou vragen, naar hoeveel weken wist je dat jouw zwangerschap mislukt was? De eerste keer wist ik het rond 14, 15 weken. En de tweede keer was het met 13 weken. Maar het is leuk dat je het vraagt. Omdat ik, dit zit ook in mijn voorstelling... Omdat ik zelf bij die vraag altijd denk... oh ja, ik ga nu zeggen 15 weken. En dan zal Jan-Willem wel denken... oh, 15 weken, ja, dat is wel lang. En dan denk ik... maar eigenlijk was het kindje met 11 weken al gestopt met groeien. Maar toen wist ik het nog niet. Want ik had geen echo meer gehad en geen controles meer gehad. Mm-hmm. Dan zit er dus in mij in elk geval al... gewoon een soort van het taboe van... ik vond het met 10 weken, 11 weken al heel erg. Maar ik weet, nou ja, goed, ik zeg maar 15 weken, want dan is duidelijk... Dan lijkt het nog erger. Precies. Of niet nog erger, maar gewoon dat het heel erg is. Terwijl voor een andere vrouw, die weet 1 dag dat ze zwanger is... en dan gaat het mis. En voor haar is het gewoon ook... kan het ook gewoon een heel grote tragedie zijn. En is het gewoon precies zo erg als zij het vindt. En als je het hebt over, zit er een taboe op? Mensen... zien het niet. En mensen willen ook graag dat het heel goed gaat met de ander. Dus wees vooral niet te verdrietig. Terwijl hier lopen heel veel mensen mee rond. Vrouwen en mannen. 1 op de 7 vrouwen. Dat is niet per se 1 op de 7 vrouwen. Maar wel 1 op de 7 zwangerschappen eindigt in een miskraam. Het gaat om 25.000 miskramen per jaar in Nederland. Dat is best een groot aantal om een taboe op te hebben liggen. Ja. Dus veel te veel. Het leuke is wel, ik vind het heel leuk dat ik hier mag zitten. Want ik eigenlijk in de afgelopen jaren, als ik het dan eens over las in de media bijvoorbeeld, dan werd er eigenlijk bij gezegd, nou, zo vaak gebeurt het. En we hebben het er eigenlijk te weinig over. En het leuke is dat het, ik hoor mezelf zo zeggen, het leuke is, weinig leuk aan dit onderwerp, maar ik heb wel het idee dat er iets aan het veranderen is. Zo was het ook zo. Toen ik het in 2017 voor het eerst meemaakte... liep ik er best wel in vast in wat ik nou met dat verdriet moest. Ja. Want ik zag het niet bij andere vrouwen. Tenminste, niet. Je ziet het niet als mensen op straat lopen. Of je hebt het er niet gauw over. En toen heb ik ook wel gezocht. Van, zijn hier geen hulpgroepen voor? Of therapeuten of zo die hier gespecialiseerd zijn? Nou, dat kon ik allemaal niet vinden. Die zijn er niet? Inmiddels wel. Oké. Ja, dus dat kwam ik tegen terwijl ik die voorstelling aan het maken was. Dat ik ineens op Instagram allemaal volgers kreeg. Van onder andere therapeuten. Die dus een opleiding inmiddels in de afgelopen jaren hebben gedaan. En inmiddels zijn er dus therapeuten gespecialiseerd in vrouwen helpen. Om hun miskraam te verwerken. Ja. Of een volgende zwangerschap die ze heel spannend vinden... om daar mee om te gaan. En dat niet in je eentje aan te hoeven gaan. Dus er is iets aan het veranderen. Ja. Heb je daar nog gebruik van gemaakt? Of denk je nou... Nee, ik heb wel een therapie gehad. Maar dat was niet een... dat was ook in die tijd rond de eerste miskraam. Toen bestond dus nog niet... Ja. Bestond de opleiding nog niet. Die is van de afgelopen jaren. Oké, dus dat taboe, dat wordt... langzaam een beetje doorbroken. Had het jou geholpen als dat een paar jaar eerder was gebeurd? Ja, het heeft mij enorm geholpen. De verhalen van andere vrouwen. Dus hoe meer daar ruimte voor is, hoe behulpzamer dat is, denk ik. Bijvoorbeeld de voorstelling Liefhebben van Laura van Doron was een enorme hulp. Daar heeft ze ook een prachtig boek van gemaakt, van haar script. Dat is een voorstelling die zij naar aanleiding van haar miskraam heeft gemaakt. Waarbij ze om zichzelf te troosten op zoek is gegaan naar voorbeelden van liefde. Prachtige voorstelling die ze nog met regelmaat speelt. En, inspiratie voor jou, die voorstelling? Ja, absoluut. Want daardoor wist ik... het heeft dus in elk geval recht van zijn op een podium. Dit verhaal, dit onderwerp. En wat ik ook wel... die tekst heeft me enorm geholpen. Ik heb hem heel veel gelezen, ook in de tijd na mijn eerste miskraam. Maar tegelijkertijd, in de maanden daarna, dacht ik... Maar wat moet ik nu dan? Want het heeft me in die eerste dagen van het verdriet heeft me heel erg geholpen. Een zinnetje uit die voorstelling is bijvoorbeeld... je miskraam is precies tot op de millimeter zo erg als dat jij het vindt. Of je verlies is precies tot op de millimeter zo erg als jij het vindt. Ja. Dus als je aan iemand vraagt hoe erg vind je het, geloof diegene. Dat is de strekking van zeg, want voor jezelf kan je het ook bijna interpreteren van maak het niet te groot, want het is precies zo erg als dat je het zelf vindt. Ja, nou ja, en als je hoeft het dus niet te groter of kleiner te maken, maar het is gewoon precies wat het is. Oké, en dat helpt uit die voorstelling. Heb jij ook het idee, zie jij bijvoorbeeld vergelijkbare verhalen ook meer om je heen dan dat je het zelf hebt meegemaakt? Was je bewust dat er zoveel zwangerschappen in een miskraam eindigden voordat je dat zelf overkwam? Of is er voor jezelf ook een soort van wereld opengaan? Dat opeens vriendinnen of vrouwen tegen je zeggen, oh ja, ik heb het ook meegemaakt. Ja, voordat ik het zelf meemaakte, kende ik het eigenlijk vooral van... ik weet niet of jij dat ook kent, van vroeger. Dat je wel eens van vriendjes hoorde van... ja, ik heb eigenlijk nog een broertje of zusje. Ja, dat werd best vaak gezegd. Ja, en dat vond ik altijd heel... vond ik haast een beetje magisch klinken eigenlijk. Dat het soort... dat was iets heel geheimzinnigs. Terwijl... Nou ja, vervolgens maakte ik het zelf mee. Ja. Kwam ik erachter... Oh, wat dat dus betekent. Er werd een kind verwacht. En dat is er niet gekomen. Het leuke is ook, doordat ik er zelf ruimte voor maak en er gewoon over praat en het ook aan mensen vertel, dus er ruimte voor inneem, kom je er ook achter wie dat achter verhalen van andere vrouwen. Ja. Zeg je dat zelf ook tegen je? Je hebt een dochter, toch? Ja. Hoe oud is zij? Zij is 3. Ik weet niet of je dan op die manier met haar kan praten, maar zeg je tegen haar ook van, oh, je had eigenlijk nog een broertje of zusje gehad? Vind ik heel ingewikkeld. Mm-hmm. Ja, ik heb het laatste keertje gezegd, maar snapt het concept nog niet echt, omdat ze natuurlijk in haar eentje is. Maar tegelijkertijd denk ik ook, god, dat is voor haar nou ook echt heel verdrietig. Ja. En daarvan denk ik ook weer, moet ik het ook weer niet groter maken dan het is? Snap je? Dus dat is ook, terwijl, nou ja, goed, dat is aan haar om daar. Misschien vindt zij het ook wel een leuk magisch idee als kind. Ja. Of je bent er misschien als kind nog niet zo heel erg mee bezig, want. Nee. Dat is natuurlijk nog lang niet zo geladen. We gaan het hele uur hebben over die voorstelling ook. Maar je hebt ook een stukje meegenomen, toch? Dat heet Mascara, geloof ik. Klopt. Zou je dat misschien willen voorlezen? Ja, zal ik doen. Of tenminste, hoe zeg je het? Speel jij dan een stukje? Of nou, dit is een stuk dat komt van mijn site. En dit is eigenlijk dit verhaal is eigenlijk waar het mee begonnen is. En dus in het begin van na mijn tweede miskraam dacht ik, toen ik dit meemaakte, wat ik straks ga voorlezen, van, dit lijkt wel een slechte scène. Ja. En dat is het maanden later, is het dus een slechte scène geworden in mijn voorstelling. Nou, waarschijnlijk een hele goede scène. Precies, want precies. Nee, het begon met dit verhaal op mijn site. Mag verklappen. Mascara. Vooruit. We rammen door de rouwfases heen. Ik accepteer wat me overkomt. En dan is het leven weer leuk, oké? Hij is goed, maar als Kubler-Ross een stappenplan schreef, lijkt dit toch echt veel op fase 3, onderhandelen. Ik zou een kindje krijgen. Tenminste, dat verwachten we. Nu niet meer. Na de echo, waarna alles anders was, kwam ik overeind. Ik ga tegenover de gynaecoloog zitten. Ik moet je vertellen, ik zie hem naar woorden zoeken. Er zit hier in je ooghoek wat uitgelopen mascara. Ik snap het niet. Denkt hij dat ik dit belangrijk vind? Problemen, zeg ik, met zoveel sarcasme als ik aandurf. Niet veel. Maar toch maar even met het zakdoekje dat de verpleegkundige me gaf. Mijn linker ooghoek boenen. En ondanks corona ook nog even voor de zekerheid met een natte spuugvinger erlangs. We praten over hoe nu verder. Of ik mijn man wil bellen, dat ik dat niet wil. We maken een vervolgafspraak. Tot ziens. Tot ziens. Ik loop de kamer uit waar mijn man en ik een week eerder een uur vragen hebben gesteld over verdikte nekplooien en kansen op handicaps, kansen op gezondheid, kansen op leven. Ik moet mijn man vertellen dat ons kindje dood is. Terwijl ik alleen maar naar binnen was gegaan voor een bloedtest. Maar eerst zoek ik het dichtstbijzijnde damestoilet. Ik kijk in de spiegel. Oh, naast mijn rechteroog zitten twee grote vegen mascara. arme gynaecoloog. Ik veeg ze weg. Dat is vast één probleem minder. Je ogen schieten door de ruimte. In elke hoek een groot gevaar. Ieder woord een donker teken. Elk geluid een valse snaar. En alles wat maar terugkijkt, is een kleine stille poging je ziel te breken. Ik zie je schuilen in je zinnen. Ik zie de kaarten in je mouw. Je lacht als kogels naar de vijand. Je praat als vogels in paniek. Maar als je handen de mijne raken, voel ik een verborgen, strak verdriet. Maak je buik zacht, adem uit lief. Haal de messen uit je zakken. Haal de spijkers uit je schouders. Kom hier, dan steel ik al je tranen. Ik vang ze op en blaas je droog. Die warme wind over je lichaam maakt je wangen roze rood. Je hoeft niet meer te vechten. Het is afgelopen, het is klaar. Alle wolken zijn verdreven. Alle wolven zijn naar huis. Je hoeft niets meer te vragen. Het is veilig. Geloof me maar. Je buik zacht, adem uit lief, adem uit. Wende Snijders is dat in de nacht van NPO Radio 1. Adem uit. Nanette, jij bent de DJ vandaag. Jij hebt dit liedje meegenomen. Waarom wil je dit graag horen? Oh, ik vind het een van de mooiste kleinkunstliedjes die er zijn. Wende Snijders, je introduceerde me als theoloog. Nou, dat klopt. Ik heb een theologieopleiding gedaan. En lang geleden zat ik op mijn studentenkamertje me heel erg te vervelen en het schrijven van scriptietjes uit te stellen. Ja. Omdat ik me ontzettend zat te vervelen in al die studieboeken. En zwervend kwam ik op YouTube Wende Snijders tegen. Destijds met het nummer Mens durft te leven. Ja. Nou, ik weet niet wat daar gebeurde. Maar het was gewoon op mijn computerschermpje. En ik dacht, ja, Dit wil ik. Ja, best ook wel een contrast. Durf te leven als je dan met zo'n scriptie bezig bent. Precies. Misschien weet je er alles van. Dat was een soort van een goede duw in de rug om meer de theaterkant op te gaan. En waar ik uiteindelijk mijn vak van heb kunnen maken. En die theologie op een creatieve manier te kunnen gebruiken. In plaats van stoffig in studieboeken zitten te lezen. Dus Wende is een voorbeeld voor inspiratie. Absoluut, in ieder geval. Ja. Ja. Vannacht is hier bij mij te gast in de studio Nanette Poortinga, theatermaakster van haar eigen voorstelling Mis. Daar vertel je over de twee miskramen die je hebt meegemaakt. En jij blijft na 3 uur ook nog even zitten om antwoord te geven op vragen, opmerkingen, dingen die je te binnen schieten als jij thuis luistert. Dus heb je een vraag, stuur dan een berichtje naar de gratis app van Radio 1. Dat kan ook met een spraakbericht, dan laten we het graag horen. Of bel naar ons, naar Nanette en mij, op 0800 11 21. Dus dat is 0800 1121. Nanette, jij hebt die twee miskramen meegemaakt. Je hebt ook, vertelde je net al, een dochter daartussen in die... Ja, dat klinkt nu als een heel raar contrast, maar die is wel geboren. Hoe zeg je dat goed? Ja, ze zijn alle drie geboren, maar twee waren maar een paar centimeter klein. Ja. Wanneer vonden die miskramen plaats? Hoe bedoel je wanneer? Hoe lang is dat geleden? De eerste was 2017. Mm-hmm. En toen heb ik in 2018 mijn dochter gekregen. En in 2020 heb ik het weer meegemaakt. Ja. Je droeg net al een stukje voor, dat heette mascara uit je voorstelling, over hoe je daar achter kwam. Maar hoe werkt dat precies, een miskraam? Want je bent zwanger, je verwacht een kind. Voel je dan op een gegeven moment al zelf aankomen dat er iets fout gaat? Of komt het out of the blue? Dat is echt een goede vraag. Want dat is ook iets waar ik ook niks van wist voordat ik het meemaakte. Mm-hmm. Ik heb het niet gemerkt aan iets. En kwam er echt beide keren achter. Doordat ik voor controle de eerste keer bij verloskundige en de andere keer in het ziekenhuis was. Dan krijg je een echo. Wat tot die tijd gewoon altijd iets leuks was. Want er is weinig zo leuk als je kind zien. Waar je heel erg naar verlangt. Ja. Dat je gewoon alvast eventjes kan kijken. Dat is een groot wonder wat mij betreft. En ineens was er niks te zien. Geen kloppend hartje. Het kindje lag helemaal stil. En dan weet je, het is voorbij. Ja. En waar ik toen ook achter kwam, wat ik ook van tevoren niet wist, ja, dat kindje moet er ook uit. Ja. En dat, dat gebeurt ook niet altijd zomaar. Soms helpt het. Dat zei de verloskundige. Soms helpt het als je het eenmaal weet dat je lijf vervolgens aan het werk gaat om het kindje uit het lichaam te krijgen. Dat is een soort van psychologisch. Ja, dat was bij mij niet zo. Ik heb daar even op gewacht de eerste keer. Maar uiteindelijk zijn er dan pillen die je kan nemen. En dat wordt de bevalling opgewekt. En het is een paar weken geduurd, toch? Of? Ik denk dat ik 2 of 3 weken nog mee heb rondgelopen in mijn buik. Is ook iets wat je niet weet. Dat kan dus dat je vrouwen op straat ziet. En die kunnen dus. Ja. We hadden het over taboe. Ik vind het gewoon ongemakkelijk om te zeggen. Maar dat bestaat dus. Dat er vrouwen rondlopen die weten. Ik draag een foetus of een embryo in mijn buik. Hoe je het ook wil noemen. En die moeten nog uit. En dat kan trouwens ook door een curettage. Dat je gewoon naar het ziekenhuis gaat en een operatie krijgt. Dat is ook een manier. Dat is ook een wereld waar ik ook liever niets van had geweten. Maar wat trouwens, als ik het dan toch over aan het vertellen ben. De eerste keer, ik was toen dus, zat net in mijn tweede trimester. Ik had nog geen kans gehad om een zwangerschapscursus te doen. En dus leren ademhalen en wat je met weeën doet. Want dat doe je normaal pas na 30 tot 40 weken. Precies, dan, als dat kind er een keertje uit moet, tegen die tijd kun je leren ademhalen en die weeën wegpuffen. Maar zelfs zo'n kindje van een paar centimeter. En ik noem het trouwens steeds kindje, want dat is het in mijn beleving. En ik wil daarin ook alle ruimte hebben voor vrouwen die dat anders zien. Jij ziet het als twee van jouw kinderen. Ja. Ja. En heb je ze ook een naam gegeven, bijvoorbeeld? Ja. Ja, de eerste heet Jip. Mm-hmm. En de tweede die er niet mag komen is Sam. Oké. Okay. Ja. Ja, dat zijn dus wel echt jouw kinderen. Ja, ja. Ik ga nog even mijn verhaal afmaken. Gewoon omdat ik... dit was nou iets wat ik echt graag zelf had geweten. Dat had me heel erg geholpen. Dat ook zo'n miskraam doormaken, gewoon fysiek dat kindje uit je lijf krijgen, dat was in mijn geval was het eigenlijk gewoon een bevalling. Het is niet zo dat je een levensgrote baby de wereld op moet krijgen, maar ik had wel weeën. En ik had geen idee hoe ik die op moest vangen. Dus je krijgt zo'n kracht gaat door je lijf, doet enorm veel pijn en je weet niet wat je moet. En je bent heel verdrietig, je hebt het nog nooit meegemaakt. En je bent alleen thuis, ik in mijn geval met mijn man. Ja. En ik wist niet dat ik bij wijze van spreken gewoon mijn verloskundige had mogen bellen. Maar zeg, want komt er nog een verloskundige? Niet. Dat is niet gebruikelijk. Nee, eigenlijk niet. Ik heb het wel. Ik had het heel goed kunnen gebruiken, maar ik wist het niet, want het was mijn eerste keer. Ik wilde ook niet dat moeilijk doen. Hè? Ja. Was dat iets dat in je hoofd zat? Ah, oké, het is vervelend, maar het overkomt 25.000 vrouwen. Ik wilde me niet aanstellen. En inderdaad, dit overkomt vrouwen eenmaal. En we hebben het er niet over, dus we zullen het allemaal wel aankunnen. Dus ik moet het maar aankunnen. En dat heeft me eigenlijk ook nog... dwars gezeten in mijn volgende zwangerschap. En daar kwam ik pas achter toen ik eenmaal hoogzwanger van mijn dochter op een voorlichtingsavond zat van de verloskundige met heel veel andere zwangere vrouwen. Die gingen ze vertellen over hoe zo'n bevalling ging. En toen kwam ik erachter, ik heb dit nog helemaal niet goed verwerkt, hoe alleen ik me heb gevoeld toen ik mijn Jip, mijn eerste kindje, op de wereld moest zetten. En dat ik geen idee had hoe dat moest, hoeveel pijn dat deed. Ik wist niet dat het goed zou komen. Ik wist niet altijd bloedverlies. Ik wist niet of dat normaal was. Mm-hmm. Ik wist niet gewoon technisch hoe je die weeën op kan vangen. Ik heb dat uiteindelijk ook tegen mijn verloskundige uitgesproken. En die heeft er heel goed op gereageerd. En me ook heel goed bijgestaan vervolgens. Omdat ik hun eigenlijk... Ik had iets van hun gemist. En ik vertrouwde het dus niet helemaal. Terwijl, je moet tijdens een bevalling natuurlijk je verloskundige kunnen vertrouwen. Ja. En dat wist ik dus ook toen ik het toen ik bij mijn tweede miskraam wist ik dus ook oké, ik mag ze bellen, maar ook als het 's nachts gebeurt. Ja. En dat heb ik ook al van andere vrouwen gehoord, dat ze zich daarin heel eenzaam hebben gevoeld, ook omdat je hebt nogal wat bloedverlies. Als in, je weet niet wat je overkomt, als het ware, omdat het normaal... Normaal heb je dat natuurlijk niet. Maar bij een miskraam is dat normaal. Maar hoezo moet je dat ineens in je eentje mee gaan maken? Waarom is er niet gewoon beleid voor dat er een verloskundige bij is? Ja, als je dat wil. Hè, het kan natuurlijk ook zijn dat je dat niet wil. Maar wat had het mij geholpen als... Als bijvoorbeeld mijn verloskundige me wat ademhalingstechnieken had geleerd. Ja. Ja, om die zwangerschap te... De bevalling, als het ware, aan te kunnen. Ja. Jij zei net, je lag dus voor die echo. Die verloskundige of die medewerker die ziet dat. Maar jij ligt daar eigenlijk naast. Hoe gaat zo'n gesprek dan? Want het is niet zoals dat je bij een ernstige ziekte, bij een slecht nieuwsgesprek, dat er eens rustig naar gekeken is en dat je echt komt om wat te horen. Dat gebeurt op dat moment. Hoe werkt dat? Beide keren, zou ze gewoon het hartje checken met zo'n apparaatje. Dus niet met een echo. Maar toen ze had al van tevoren gezegd, misschien duurt het even voordat ik het vind. En als ik het niet kan vinden, dan pak ik het echo-apparaat erbij. Nou, ze kon geen hartslag vinden. Pakte toen heel snel, daar merkte ik al wat stress aan, heel snel zo gel op mijn buik en echoapparaat op. En toen zag ik het kindje stil liggen en de verloskundige bleef stil, die zei niks. Mm-hmm. En dan is die stilte in de ruimte en uiteindelijk was ik beide keren degene die zei, is het niet goed? Ja. Was het voor zo'n verloskundige business as usual, weet je dat? Dat klinkt nu heel, heel hard, maar komt dat bij haar vaak voor? Of is dan voor haar toch ook echt schrikken? Nou, het hoort natuurlijk bij hun werk. Ja. En dus in die zin zijn ze het gewend. Tegelijkertijd ook zeker toen ik het voor de tweede keer meemaakte en bij dezelfde verloskundige praktijk liep, merkte ik daarom wel dat zij ook echt dachten van... Ach, we moeten hun dat weer overkomen. Dus dat is zeker wel ook medemenselijkheid in. Ja. Ongetwijfeld. Was je toen alleen? Ja, bij de tweede keer was ik alleen. Helaas moest dat door de pandemie. Oh, door corona. Moest ik in mijn eentje naar al die controles. Wat ik verschrikkelijk vond. Omdat ik elke keer heel bang was dat het mis was. En dat ik dan daar in mijn eentje zou zitten. Terwijl het is gewoon goed om daar wat steun bij te hebben natuurlijk. Ja, en dat werd ook waarheid. Ja, het is nog gebeurd ook. Ja, oh, zo. Zo zonde om dat zo. Want ik besef heel goed dat mijn verhaal een van velen is. En niet eens alleen met dat je hoort dat je miskraam hebt, maar gewoon heel veel mensen die door de corona, door de lockdowns, dit soort dingen, dat je daar in je eentje zit. Ja. Terwijl je gewoon mensen om je heen nodig hebt. Ja. Dan ga je het aan mensen vertellen, denk ik, als eerste aan je man. Ja. En vervolgens ook aan de rest van de wereld. Wisten al veel mensen dat jij zwanger was? De eerste keer zeker, want toen was ik al zat ik al met 15 weken tegen de tijd dat ik erachter kwam. Mm-hmm. En ik zit even te denken, bij de derde keer dat ik zwanger was, ja, had ik het ook al gewoon verteld. Ook omdat, dat was ook een complicerende factor, dat Sam, mijn derde kindje, die had een verdikte nekplooi. Ja. En dat kan duiden op handicaps. Dus we zaten daar ook al in een soort traject waar je niet in wil zitten. Maar nou, dan leer je ook weer hoe dat in zijn werk gaat. Daarom waren we ook in het ziekenhuis in die tijd. Ja. Nou goed, dus dat hadden we allemaal wel gedeeld met mensen. Ook gek trouwens, want ik was eigenlijk telkens na die eerste miskraam, als ik zwanger was, was ik helemaal bang dat het weer mis zou gaan. Ja. En toen die derde zwangerschap kwam ineens die factor erbij dat het misschien gehandicapt was. Toen was ik helemaal niet meer bang dat de miskraam zou worden. Ik dacht toen alleen maar, heb ik misschien degene, ik heb het kind straks. En hoe erg is het dan? En hoe gaat dat mijn wereld misschien wel op zijn kop zetten? Precies. En was ik helemaal niet meer bezig met dat mijn zwangerschap misschien. Want dan krijg je staafdiagrammetjes en kansen na een onderzoekje wat je hebt gehad. En nou ja, ik had 50% kans op een gezond kind. 50% kans op een gehandicapt kind. Ja, en nog ergens 1%, ergens daartussen, dat het fetale sterfte, zoals ze dat noemen, stond dan in die tabelletjes. Dus nee, ik hield er helemaal geen rekening meer mee. Eigenlijk. Maar je ging dat wel vertellen aan je omgeving. Hoe reageerde die? Zijn mensen dan heel begripvol? Denk je, nou, ik had dat misschien wel graag anders gezien. Dubbel. Als in. Mensen die het is overkomen en die begrijpen het en die kunnen, leven fantastisch mee. Maar ja, net zoals dat ik zelf, voordat mij dit overkwam, ook geen idee had wat dit voor impact kan hebben. Dus reageerden sommige mensen ook vrij lomp. Ja, maar, wat hoorde je dan? Een klassieker is toch wel de. Nou, je kan tenminste zwanger worden, hè? Okay. Ja, super, maar dat helpt me nu helemaal niks. Ja. Ik wil graag zwanger blijven. En ook wel een. Ja, dat is wel echt lomp, inderdaad. Ja, dat, maar dat is echt vanuit een. Mensen willen niet het lijden van de ander. Ze willen niet dat er is. Wat waarschijnlijk heel liefdevol is. Ja. Maar het helpt echt helemaal niks. Het is averechts juist. Je moet gewoon ruimte maken voor de ellende van elkaar. Ja, wil je nog een voorbeeld noemen? Ja, ik zat hier aan te denken. Toen het me overkwam, vond ik het helemaal niet leuk. Maar uiteindelijk heb ik het een mooi plekje gegeven in mijn voorstelling. En op die manier heb ik er nog wat aan. Dat ik op een gegeven moment van iemand hoorde van, nou, weet je, God vond jouw kindje zo mooi. Hij wilde het gewoon graag vast bij zich hebben. Ja, dacht ik. En jouw kinderen vindt hij zo lelijk, die hoeft hij nu nog niet. Ja. Wat is dit? Maar ook daarbij. Ik wist toen al, dit is heel erg lief bedoeld. En ik heb er helemaal niks aan. Nou, totdat ik mijn voorstelling ging maken. Want toen heb ik het duidelijk ingeschreven. En kan ik er nog eens om lachen. Aan je aankondiging van je voorstelling schrijf je ook Miss is een voorstelling. Miss is de naam van de voorstelling. Maar Miss is een voorstelling over al het lelijke en grappige. Ja, echt. Dat daarbij komt kijken bij dus een miskraam. Is dat grappige? Zit dat ook in dit soort reacties dan toch in retrospect? Ja, precies. Ja, dat snap ik wel. En hoe had je graag gewild dat ze... Wat is een goede reactie? Ik snap ook wel dat het gewoon echt best moeilijk is... als er zoveel verdriet zit om daar op een goede manier op te reageren. Wat is een goede reactie? Nou, weet je, ik denk dat ik reageer in elk geval. Mm-hmm. En dat mag ook fout zijn. Want anders krijg je een soort ook iets heel engs, alsof je alleen maar de goede dingen mag zeggen. Want ik heb op een gegeven moment begon ik me echt te ergeren aan mensen die zeiden van ik weet niet wat ik moet zeggen. Dan dacht ik gewoon in hoe mijn hoofd toen stond van ja, zeg dan maar helemaal niks. Maar dat wil ik helemaal niet. Het is gewoon, je zit gewoon in een verschrikkelijke situatie en mensen kunnen het niet per se beter maken. Een luisterend oor is super fijn. Accepteer van wat iemand zegt met wie je mee wil leven, hoe die dat ervaart. Ja. Dus ga niet het vergoelijken of op de lichtpuntjes wijzen. Gewoon luister gewoon naar hoe iemand het ervaart. Want kijk, ook daarbij, dit is mijn verhaal, maar dit is één verhaal. En iedereen maakt het op een andere manier mee. Meest begripvol. Ja. Maar ik wil ook zeker... Kijk... ik wil ook zeker ruimte hebben voor dat mensen per ongeluk lompe dingen mogen zeggen. Want anders kun je ook geen voorstelling maken. Nou, dat. en dan had ik allemaal leuke dingen niet in mijn voorstelling kunnen stoppen. Maar ook gewoon, ik ben zelf ook vaak genoeg lomp tegen andere mensen. Ja. Terwijl ik het goed bedoel. Maar we zijn nou helemaal onhandig. Ja. Dus. Jij bent theologe. Ik ben zo echt heel benieuwd. Laten we het ook even hebben wat... zoveel leed doet met het geloof dat je hebt. Als je het goed vindt. Ben ik benieuwd naar. Maar ik wil ook eventjes naar muziek luisteren. Je hebt wat meegenomen. En jij blijft na 3 uur ook nog eventjes zitten. Om te reageren op dat wat mensen thuis denken. Want misschien heb je zelf thuis wat meegemaakt. En zit je in de auto. En denk je, dat wil ik wel delen. Of heb je een vraag aan Annette. Je kunt reageren. En een vraag stellen aan Annette Poortinga via een appje aan de gratis Radio 1 app. Daar kun je ook een spraakbericht achterlaten. En bellen, dat kan ook op 0800-1121. Dus 0800-1121. Jij, we zeiden het al, bent de DJ vanavond. Je hebt nog een liedje meegenomen van Maarten van Roosendaal. Aniek, waarom wil je dat graag horen? Maarten van Roosendaal is... nou ja, fantastische kleinkunstenaar die we hebben gehad in Nederland. En ik heb mijn voorstelling Miss is in première gegaan in de Rode Bioscoop. Waar hij ook veel gespeeld heeft. Dus ik vond het fantastisch dat ik daar zo in die kleedkamer mocht zitten. Waar hij ook gezeten had. Ja. En op die planken mocht spelen waar hij ook gespeeld had. En ik ging heel graag voordat ik met de voorstelling begon in de kleedkamer dan zijn muziek luisteren. Niet dit nummer, want dat was geen goede. Het gaat ook over energizer. Een ongeboren kind. Dit luister ik dan in de auto terug. Hij heeft dit lied Aniek geschreven naar aanleiding van een levenloos geboren nichtje van hem. En hij heeft het geschreven vanuit het oogpunt van de vader van het kind. En dit gaat over een kind, dat is een volgroeide baby die helaas is overleden in de buik. Volgens mij, als ik het goed heb. Dat is iets anders dan een miskraam. Maar dat kan heel goed naast elkaar bestaan. Dan moet je beloven dat je niet de auto inspringt om naar huis te gaan rijden. Want ik heb nog wat vragen. Zitten. Maar laten we luisteren naar Maarten van Roosendaal en Aniek. En ik had je willen laten lopen... Laten fietsen, laten lachen, laten zingen, laten dansen met de kinderen in de kring. Had ik je willen laten spelen, laten hollen, laten gooien, laten vallen. Omdat je wist dat ik je dan toch wel ving. Ik had je zo graag maar even, 1 seconde. Laten leven, ik wil je nu alleen niet laten gaan. Nu je maar net voor dit leven al dood bent gegaan. Kinderwagens, babykleertjes, flesjes, luiers, teddybeertjes, een box, een speen, een rammelaar. Een trappelzak, een duikelaar, een moeder met haar kleine meisje. Een gezicht vol waterijsje. Meisjeskamer, stapelbed, een kinderfiets, een autopet. En dan tot 6 uur buiten spelen. Zandbak, vormpjes, zandkastelen, boontjes, spruitjes, Brusselslof, Sesamstraat. En dan alsof je nog uren op kunt blijven, slaperig in je oogjes wrijven. En 's ochtends vroeg weer uit de veren rekenen en schrijven leren. School, melk, logo, leesplezier, wantenmutsen, speelkwartier. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wie mag ik een zoentje geven? En als de laatste schoolbel belt, naar het zwembad toegesneld. Een bommetje, de jongens nat, hoge duik, plankzak, patat. En dan naar huis met natte haren, je bord met eten koud gaan staren. En na het journaal op een eerste nette moet je weer te vroeg naar bed. Maar 's ochtends vroeg, je geroeid als kool, fietsend naar de grote school. Snelbinders, je tas hangt scheef, beugelpuisjes en je schreef je dagboek vol met ongelukken. Jongens, wat niet wilde lukken. Maar op een avond kom je dan met een of andere charlatan. Je beugel uit, je uitstaan sloven. De tv is niks, we gaan naar boven. En paps de paus verklaart het nietig, hij is niet boos, alleen verdrietig. En dan al naar je 6e vriend, ga jij uit huis en je verdient zwart bij met 1000 kopjes wassen. Je studie klaar, dus weer verkassen. Je nieuwe huis net ingericht, leuke planten, prettig licht. Je kijkt me aan en slaakt een gil, want ik val om, mijn hart staat stil. En wat jij ook EHBO't, het helpt geen zier, want paps is dood. Mocht ik je al die tijd niet zien, sta jij daar bij de poort misschien. Oh, lieve kleine meisje, oh mijn lieve kleine meisje, oh mijn lieve, oh mijn lieve, oh mijn lieve kleine, kleine, kom dan lieve, kom maar lieve, kom maar lieve, kom maar lieve, oh mijn lieve kleine, kleine, oh. Maarten van Roosendaal met Aniek. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesseling. Hier bij mij in de studio is theatermaakster Nanette Poortinga te gast. Vorig jaar maakte jij de voorstelling Mis. En die zou in januari weer in een soort herpremière gaan. Het gaat over alles lelijks, maar ook het grappigst dat bij een miskraam komt kijken. Want je maakte die zelf 2 keer mee. Nou, net, jij bent niet alleen theatermaakster, dat ben je ook, maar je bent ook theologe, afgestudeerd. En ik vertelde net ook, zie je jezelf ook als christen eigenlijk? Ja. Ja. Mag ik vragen, hebben die miskramen iets met jouw geloof gedaan? Hebben die daarin iets veranderd? Ja, zeker. Zoals ze eigenlijk mijn hele wereldbeeld veranderd hebben. Het was gewoon voor mij was het de eerste keer dat mijn wereld op de kop werd gezet op zo'n manier. Dat. Laten we even beginnen bij je wereldbeeld, want hoe is dat veranderd? Ik was gewoon een stuk naïver hiervoor. Ja, zoals dat gewoon gaat door levenservaring word je minder naïef. En ik moest op een of andere manier het beeld van waar ik mee opgegroeid was. Een vader in de hemel die voor je zorgt, het goede met je voor heeft, die alles in de hand heeft. Die je in de gaten houdt, goed voor je wil zorgen. Dat moest ik rijmen met dat ik een paar weken met een kindje in mijn buik heb rondgelopen. Terwijl dat kindje al gestorven was. En mijn buik was nog aan het groeien, want dat kan blijkbaar. Ja. Dus dit, terwijl het kindje niet meer groeit, groeit je buik dan nog wel? Ja, want mijn lijf dacht nog wel, hier is een zwangerschap. En dat vond ik zo'n zoiets hards. Dat ik dacht, hoe kan je nou als vader in de hemel, hoe kan je dan je kind, wat ik dan was, hoe kan je nou je kind, terwijl ze denkt dat ze moeder wordt, zo rond laten lopen? Niet vermoedend. Terwijl ze haar eerste zwangerschapsbroek trots aandoet. Hele logische vragen, maar zijn dat, kun je daar ook antwoorden op vinden? Want of is dat dan gewoon, het is best een dilemma. Dat hoe kan een liefhebbende God waar je in gelooft dat dan laten gebeuren? Ja, het was voor mij was het dus een heel goede reality check. Omdat ik hiervoor, wat ik zei, ik was gewoon een stuk naïver. En ik dacht, er is altijd het Holocaust-argument van, hè, dat mensen zeggen, ik kan niet in een God geloven die zulke erge dingen laat gebeuren in de wereld. Ja, en ik dacht dan altijd van, ik kan die erge dingen wel verklaren. Dat zijn gewoon mensen die doen erge dingen aan andere mensen. En daardoor zitten we zo in de problemen met elkaar. Dat doen we onszelf aan. Maar dat is natuurlijk helemaal niet altijd zo. En daar kwam ik zo op een heel harde manier achter. En wat me dus een stuk wijzer heeft gemaakt. En ik heb er dus niet een antwoord op. Maar ik weet nu dat het dus niet zo simpel is. Dus het heeft me minder naïef gemaakt. Is minder naïef ook minder gelovig? Als je dat kan kwantificeren natuurlijk. Nee, het maakt gewoon min. Het is, ik weet, ik besef me beter dat ik niet precies weet hoe het zit. Ja. En ik ben dus minder kort door de bocht geworden daardoor. En ga dus ook niet. Ik heb er dus een minder makkelijk antwoord op. Ik heb er namelijk niet een antwoord op. Ja. En dat is. Ik weet gewoon iets beter wat ik allemaal niet weet. Ja. Jij vertelde net al dat je. Ook, en ik ga er even vanuit dat dat ook een christen was die dat zei. Die zei, je hebt gewoon een heel mooi kindje gekregen. God wilde die graag bij zich hebben al. En dus, het grapje in jouw voorstelling, ik kan hem helemaal niet grappig vertellen, maar jij deed het net wel, is dat je, heb jij dan een heel lelijk kindje gekregen dat hij die nog niet wilde hebben. Mm-hmm. Reageren christenen in jouw omgeving dan ook anders dan niet-christen? Dat het een soort van, dat gaat dan zo. En dat goede vond handen. Ik echt iets heel aparts. Dat ik merkte dat mensen die niet in een God geloven, dat die in mijn ervaring veel makkelijker gewoon kunnen accepteren dat je ellende meemaakt. En dat het gewoon allemaal heel zwaar is en dat er niks positiefs aan is. Ja. Terwijl echt de helft van de christenen in mijn omgeving echt allemaal de neiging hadden om aan te komen met de lichtpuntjes. Wat ik wel begrijp vanuit de gedachte, bijvoorbeeld, hè, God laat alles meewerken ten goede, wat zo'n bijbeltekst is. En ook zeker vanuit de gedachte, nee, God heeft alles in de hand. Dus het is ergens goed voor. Ja. Maar gelukkig waren er ook een hele hoop christenen die gewoon wel kunnen accepteren dat je in de ellende zit. En dat ook gewoon mag. Dat je er niet iets positiefs aan hoeft te vinden. Maar dat je gewoon boos mag zijn. En ook op God. Want het is gewoon erg. Ja. En dan is valse hoop ook maar, dat helpt dan niet. Nee. Het is niet per se valse hoop, maar die lichtpuntjes komen daar, voelen dan misschien een beetje zo. Nee, ja, en wat in mijn beleving ook zo is, dat je kan in je ellende absoluut wel lichtpuntjes zien, maar die moet je zelf zien. En dan kan je ze delen met anderen die om je heen staan en meeleven. En dan kan je eventueel ook daar dankbaar voor zijn of van genieten. Maar dan moet echt degene die iets ergs overkomt, die moet ze zien. Je moet niet als omstander zeggen, ja, maar dat is wel mooi en dat is wel positief. Dat is niet de goede volgorde. Nee. Geloof je in de hemel? Ik zou het prachtig vinden als er een plek is die waar we voor altijd het helemaal goed met elkaar kunnen hebben. Ja. Ik zou het prachtig vinden als er een als ik hier mijn ogen sluit en mijn ogen open doe en dat er een God is die zegt, kom hier. Ja. Ze zijn er, ze wachten op. Ik wil zeggen, want dat zou betekenen dat je de kinderen die je niet hebt gekend, tenminste wel als lichaam, maar waarmee je niet hebt kunnen. Je hebt natuurlijk alles gemist, maar dat je ze zou kunnen leren kennen. Maar dat is wel een heel lijkt mij iets heel aparts om te geloven dat die kinderen dan nog weer tegenkomt. Ja, en dat ik praat niet voor niets in termen als ik zou het prachtig vinden als. Dat is iets dat ik gebruik het beeld soms omdat het omdat ik het een mooi idee vind dat ik dat ik nog een tweede kans zou kunnen krijgen met die kinderen. En tegelijkertijd besef ik ook, kijk, ik leef nu op deze aarde met het gezin wat ik nu heb. En wat er gebeurt als ik dood ben, dat zie ik dan wel. Want dat weet ik nu nog niet. Dat, ja. Dat moet ik allemaal nog maar zien. En toen het me net overkwam, vond ik het ook een hartverscheurend idee van oké, maar als dat dan zo is dat mijn baby nu in de hemel is, waarom ben ik daar dan niet? Ja. Dan is die baby daar helemaal alleen. Ja, wie moet dan voor hem zorgen? En dan op een graafplaats zie je dan wel staan, veilig in Jezus' armen. Dat ik dacht, nee, dat moeten mijn armen zijn. Ja. Dus daar zit al een. Daar ga je al de mist in, zeg maar, met de troost daarin zoeken. Tenminste. Voor mij, hè, dat is, wil ik helemaal niet van andere mensen, hoe dat voor andere mensen is. Daar weet ik niks van. Maar goed, daar kan ik dus over fantaseren. Dus dan kan ik ook over fantaseren. Maar als de tijd daar heel anders is, hè, dat is ook zo'n iets ja. waar je over kan praten. Misschien zit er helemaal geen tijd tussen dat mijn kinderen in de hemel komen en dat ik in de hemel kom en dan. Ja. Zo, nou ja. Dus maar het is wel iets waar je mee bezig bent in je hoofd, zo nu en dan. Ja, nou, zeker een paar jaar terug ben ik daar wel veel mee bezig geweest. Maar dat was ook omdat ook daar dus mijn naïviteit weg werd genomen. En omdat je ineens concreet na moet denken. Ik had ook een tante die in die tijd is overleden, dat ik ook dacht. Zou die dan, als die dan in de hemel komt, ziet die dan ook wel? Ziet die dan eerder mijn kind dan ik? Dat soort gedachten had ik allemaal. En dat laat ik nu gewoon rusten. Omdat ik het antwoord niet heb. En dat is gewoon afwachten. Ja, sowieso. Over al die dilemma's heb je dus de voorstelling misgemaakt. Heb je hem al kunnen spelen? Ja, ik heb hem vorig jaar veel kunnen spelen, veel try-outs. Uiteindelijk is hij in première gegaan op het Amsterdam Fringe Festival. Heb ik hem een aantal keer kunnen spelen. En nou is het hopen dat ik hem in januari weer op mag pakken. Ja, en waar zou je dan gaan staan? 29 januari speel ik in Veenendaal. Ja. En 5 maart speel ik in Doetinchem. Kijk, en jij maak je die voorstelling zelf? Of moet je dan alles zelf doen? Of zit er ook nog een beetje, krijg je een beetje hulp bij? Oh, ik heb heel veel hulp gehad. Ja? Ja, van Sjoeke Marije Wallendal was mijn regisseur. Okay. Die heeft me enorm geholpen. Die toen ik haar vroeg, zo schoorvoetend, van ik zit met het idee om van mijn blogs een voorstelling te maken. Bleek ze mijn blogs allemaal gelezen te hebben en zei ze, moet je zeker doen, ik ga je helpen. Ja? En dat heeft ze zeker gedaan. Ja. Kijk, wat cool. En want hoe begin je dan? Ja, moet jij dan ook tussen iedere voorstelling dat je weer denkt van, oh, dat ga ik toch nog een beetje aanpassen. Of dat werkte wel en dat werkte niet? We hebben vorig jaar gewoon op heel veel verschillende plekken try-outs gedaan. Mm. En steeds schrijven, herschrijven en spelen en ontdekken wat werkt en wat ik leuk vind. En, ja. Smaakt het naar meer? Denk je ook van, oh, nou mis, ik wil nog een voorsteek maken. Dit is, ja, dit is wat ik het allerliefste doe. Het lijkt me ook wel leuk als ik dan gewoon niet zo'n verdrietig onderwerp heb. Ja. Ook al is de voorstelling. Wat zijn onderwerpen waar je aan denkt van, nou, daar zou ik het eigenlijk ook wel, daar zou ik misschien ook wel over willen hebben? Nou, wat voor mij, wat eigenlijk altijd wel een thema is, is perfectionisme. En faalangst, waar ik ook... Heb jij zelf last van? Ja, is dat niet heel erg lastig als je het podium op moet? Heel erg lastig, ja. Hoe ga je daarmee om? Daar zou ik zo... Bijna onmogelijke combinatie. Zou je zo ook wel een voorstelling over kunnen maken, dus. Maar, dat zou wel een soort dan drosteffect in die voorstelling worden. Ja, dat je dan. Precies, maar dat is dus een onderwerp waar je aan denkt. Ja. Ja, nou, superleuk. Heb je tijd om nog heel eventjes te blijven zitten? Ga ik doen. Dat lijkt me namelijk leuk, want we hebben een uur gepraat al, echt omgevlogen, over de voorstelling Mis. Maar mochten er nu naast de radio vragen te binnen schieten waarvan je denkt, ja, dit wil ik weten van Annette, of dit wil ik delen met Annette, misschien heb je zelf wat meegemaakt. We horen graag van je. Je kunt Nanette en mij bellen op 0800-1121. 0800-1121. En je kunt ook een appje sturen naar de gratis Radio 1. Dat kan in tekst, maar ook een spraakmemo mag je daar bij ons achterlaten. En dan praten wij er zo meteen over verder, na 3 uur, hier in de nacht van de EO op NPO Radio 1. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Britse premier Johnson hoopt dat Engeland door de huidige besmettingsgolf komt zonder de coronamaatregelen aan te scherpen. Hoewel het zorgsysteem overweldigd kan worden door de stijging van het aantal Omicron-gevallen, denkt Johnson dat de scholen, restaurants en winkels gewoon open kunnen blijven. We moeten een manier vinden om met dit virus te leven, zei hij. Op dit moment geldt er in Engeland een thuiswerkadvies, dragen mensen mondkapjes in binnenruimtes en zijn er coronapassen nodig om naar het restaurant te gaan. In Bentelo in Overijssel is bij een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat om een gevaarlijke variant die leidt bij vogels tot ernstige ziekte en sterfte. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden alle 120.000 legkippen bij dit bedrijf afgemaakt. Ook de 69.000 kippen bij het naastgelegen bedrijf van dezelfde eigenaar worden uit voorzorg gedood. Op veel plekken in Europa heerst op dit moment de vogelgriep. Volgens Duitse onderzoekers is het de zwaarste uitbraak ooit. Een meisje van 15 mag van de rechter haar tweede coronaprik halen. Haar moeder was bang voor de bijwerkingen en had het verboden. Het meisje stuurde toen een e-mail naar de rechter waarin ze vroeg of ze haar tweede prik alsnog mocht hebben. En die gaf haar toestemming. Haar eerste prik heeft ze zonder problemen kunnen halen, omdat de GGD toen niet vroeg of beide ouders toestemming hadden gegeven. Bij de tweede prik deden ze dit wel. De traditionele straatparades tijdens carnaval in Rio de Janeiro gaan opnieuw niet door. Dat heeft de burgemeester van de Braziliaanse stad besloten vanwege de snel stijgende Omicron-besmettingen. Vorig jaar werd het straatcarnaval ook al afgeblazen in verband met de pandemie. Een jaar eerder namen nog bijna 7 miljoen mensen deel aan de festiviteiten. Het weer op de meeste plekken is het droog. Later in de nacht neemt de kans op buien toe. In de provincie Noord-Holland en de Wadden geldt dan code geel vanwege zware windstoten. Morgen bewolkt met zon, buien en een stevige wind. Het wordt maximaal 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, het is 2:02 en vannacht is bij mij te gast theologe en theatermaker Nanette Poortinga. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. Nanette maakte de voorstelling mis over de 2 miskramen die ze heeft meegemaakt. We hebben daar net al een uur over gesproken. Maar heb je nu thuis een vraag voor Nanette? Of wil je een eigen ervaring delen? Dan kan je bellen naar 0800 1121, 0800 1121... of reageren via de gratis NPO Radio 1-app. Daar kan je een bericht naar toesturen of een spraakbericht achterlaten. Er is een binnen... Natuurlijk is er een beller, want Ferdinand die wil graag wat met je delen. Goedenavond, Ferdinand. Hallo, goedenavond. Hi. Hi. Jij belde op 0800-1121. Heb je een vraag? Zeker. Of heb je een mededeling? Wat wil je met ons delen? De lijn is niet zo geweldig. Maar we horen jou goed, hoor. Je hoort me goed, dat is fijn. Ze heeft me in mijn hart geraakt, was wat ze zei. En ik word dit tegen te zeggen. Ik ben schrijver en dichter. En leven, elke vorm van leven, of het nou een week is of een jaar, gaat nooit verloren. Ik heb een studie gemaakt van Amy Winehouse. En daar heb ik een heel lang gedicht over gemaakt. Als je het goed vindt, en als zij het goed vindt, op mijn leeftijd mag ik liever zeggen een schat en zij, want ik ben vrij oud. Maar hoor je me nog? Ik hoor jou goed, Ferdinand, ja. Ja, oké. Okay. Ik wou dat hele gedicht niet doen, maar ik wou de laatste regels zeggen. En even uitleggen. Ik ben benieuwd. Als je dat goed vindt. Ja. Graag. Ja? Hoe heet het gedicht, Herman? Ferdinand? Erbarmen. Oké. Ga je gang. Dank je. Ik doe niet het hele gedicht. Ik doe de laatste couplet. Ga je gang. En daar... de brug die ik daarin noem is de brug tussen ons onbelangrijk leven en de brug naar Jezus, waar ik erg van hou. En de vrouw die erop staat, die zal verder de naam niet noemen, die heeft ook, terwijl niemand het wist, een miskraam gehad. En ze staat op die brug. Ze staat op de brug, gekleed in eenzaamheid. Dan roept ze: God, o God, verlos me, doe het vlug. En dan, in het laatste avondlicht, daalt er een engel neer en doet haar ogen dicht. Nanette? Dankjewel. Dankjewel, Ferdinand, voor je bijdrage. Ja, of voor uw bijdrage, gedaan. Moet ik met liefde. Dank. Zij begrijpt het wel. Klopt dat, Nanette? Goed programma verder. Dank nou, u. Nou, wat fijn. Ja, ik moest helemaal denken aan een paar jaar terug. Toen ik er middenin zat in alle verwerking. Dat ik door de stad liep en over een brug liep. Ik zat ineens weer zo. En gewoon niet in. Dat weet ik gewoon nog zo goed. Dat ik daar liep in het donker. Was zo'n beetje slecht weer. En dat ik dacht van. Nou, eigenlijk zoals je precies in het gedicht hebt voorgelezen, Ferdinand. Mijn ogen zijn nu nog open, gelukkig. Maar ja, daar moest ik even aan denken. Fijn. Dankjewel voor uw mooie en lieve woorden, Ferdinand Huismans. Ja, heel graag gedaan. En er zit een vrouw voor je waar je groot respect voor moet hebben. En waar ik op mijn leeftijd heel erg veel van hou. Tegen de 90 mag je dat wel een beetje zeggen. Zeker. We nemen het hier mee. Dank, Ferdinand. En ik hoop dat je een beetje troost vindt in mijn woord. Oké. Het lijkt erop. Dank je wel. Ja, hele beste wensen. En ook de beste wensen voor u. En een goede nacht. Op lijn 2 heb ik Kees. Goeienacht, Kees. Ja, goeienacht met Kees Zimmerman. Ja. Klopt het? Allereerst wil ik... Want dankzij haar verhaal van het eerste uur begrijp ik nu mijn vrouw weer veel beter. Dus, heeft uw vrouw ook een miskraam meegemaakt? Mijn vrouw is 5,5 jaar geleden overleden. Maar ze heeft inderdaad ontkregen. Is zeker 3 en misschien meer waar ik niet van weet, want we waren er toen nog niet zo mee bezig. We waren jong. Mm-hmm. Miskramen gehad. Eén, de laatste zelfs op vakantie. En ze is daarna met familie en ze is daarna vrolijk doorgegaan met de vakantie. Nu ik erover nadenk, begrijp ik nog steeds niet hoe ze zich zo groot heeft kunnen houden. Maar ja, ze cijferde zichzelf een beetje weg. Dus wat dat betreft. Ja. Ben ik nu postuum, zeg maar, een soort van gedenkteken, een soort van monumentje worden aan het oprichten. Via onder andere dit plaatje ook. Dus. Oké, dus het was inspirerend wat Nanette vertelde. Ik moet eerlijk zeggen, de helft van de tijd heb ik liggen janken. Dus wat dat betreft. Ja. Nou ja, goed, dat is gewoon, het hoort bij het leven. Ik snap het ook wel. Alleen zou ik aan Annette willen vragen of ze ook. Want we hebben dus als laatste nog een hartstikke mooie dochter gehad. Die is nu 33 jaar. Wat ik wel gemerkt heb, is dat die dochter, Sylvia, een schitterende meid. Maar dat het een ontzettende hypotheek op haar gelegd heeft. Hmm. Gewoon, mijn vrouw was wat haar betreft, was ze ontzettend angstig. Ze kon niet loslaten. Ze kon heel moeilijk loslaten. Dus, en vooral in een puberteit van zo'n meisje. Dan is dat heel moeilijk. Dan krijg je een hele moeilijke moeder-dochterrelatie. En uiteindelijk is het toch nog goed gekomen, hoor. Dus mijn vrouw heeft nog meegemaakt dat mijn dochter, zeg maar, helemaal weer dus naar haar toe keerde, zeg maar. Ja. Alleen ja, dat zou ik aan Annette willen vragen. Merkt zij dat nu ook, dat ze nu met haar dochter dat ze ook een beetje, nou, gewoon angstig is, zeg maar. Ja, hebben die miskramen in dat invloed op hoe jij met jouw dochter, die nu 3 jaar oud is, omgaat? Ja, ik kan natuurlijk niet vergelijken met hoe ik, nee. hoe ik met mijn dochter om zou gaan als ik geen miskraam had meegemaakt. Ik weet wel dat ik wel, zeker in het begin, wel... ik dacht steeds, als het kind me eenmaal geboren is, dan hoef ik niet meer zo bang te zijn dat de zwangerschap misgaat. Maar ja, toen was geboren en toen dacht ik steeds, adem ze nog. En ik dacht ook, ik ga niet kijken, want ik moet gewoon vertrouwen dat het goed gaat. Ja. Maar dan was ik net bevallen en in de kraam, ik ging niet slapen, want ik was de hele tijd gespannen of het wel goed ging. Maar toen heb ik wel gewoon geleerd, ik mag gewoon even checken. Adem ze nog, adem nog. Super. Ja, dat herken ik. Die angst ook gedurende de hele zwangerschap. Het kan misgaan, Ja. Mag ik vragen, Kees, bent u nog met uw vrouw? Is zij overleden. Oh, sorry. Nee, het is 5 jaar, 4 maanden, 4 dagen en 14 uur geleden overleden. Dus ja, dat blijft een verlies. Ja. Maar ook later hebben we het er eigenlijk nooit meer over gehad. En ik wil Annette bedanken juist. Dat ze het zo bespreekbaar maakt. Want nu begrijp ik mijn vrouw veel meer. Ik had ook liever gehad dat zij dat toen ook met me zo gedeeld had. Maar ja, je bent zelf jong. Je bent met van allerlei andere dingen bezig. En je realiseert je niet wat dat... Ik heb me niet gerealiseerd wat het voor mijn vrouw deed. Ja, en een beetje een dooddoener, maar was misschien... Ook een beetje toch een andere tijd dat dus 35 jaar geleden veel minder bespreekbaar was? Nee, want we hielden echt van elkaar wel. Ze was de liefde van mijn leven. En andersom dacht ik dat ook wel te kunnen. Ook in die laatste uren te kunnen proeven. Dus dat was het niet. Alleen het was gewoon niet... Nee, het was gewoon heel moeilijk bespreekbaar. Dus het ligt ook aan haar karakter. Want ze wilde zich absoluut niet op de voorgrond dwingen. Ze wilde zich niet laten kennen. Dus je merkt het. Ik ben nu weer een klein gedenkteken voor haar aan het oprichten. Dus, ja. Maar goed, wat ik Annette zou mee willen geven, die angst voor je dochter, ja, dat heeft toch wel een hypotheek op de relatie gelegd. Niet onze relatie, maar op die van mijn dochter met mijn vrouw. Ja, dus iets goeds om bewust van te zijn. Dus, ja, en mijn dochter, of ze het weet, weet ik niet, maar... nee, want we hebben het er eigenlijk zelf nog nooit over gehad. Mijn dochter ook niet. Ze is oud genoeg om het nu helemaal te kunnen bevatten natuurlijk. Ja. Maar ze weet geloof ik niet dat ze nog een broertje... en daarvoor nog een paar zusjes of broertjes had kunnen hebben. Dus ga je dat haar vertellen nu? Ik ga het nu? Ja, nee, inderdaad. Eén deze dagen, dan spreek ik er weer. Ze woont heel ergens anders in het land. Daar ga ik het er duidelijk over hebben. Ook alweer om recht te doen aan mijn vrouw. Ja, ik weet wel, dat doe je als iemand er niet meer is, probeer je dat altijd postuum nog te doen. Maar dat is, dat is eigenlijk een hopeloze zaak. Maar ik ga het in ieder geval vertellen, ja. En misschien is het niet zo hopeloos natuurlijk. Misschien heeft dat, geeft het juist heel veel hoop. Ze heeft het ook altijd inderdaad wel een broertje of een zusje willen hebben. Dus wat dat betreft... Ja. Ik vond het mooi, echt een mooie bijdrage. Dankjewel voor het bellen, Kees. Dank jullie. En Annette, gewoon lekker leven en genieten van je dochter. Doei. Dankjewel. Goeienacht, Kees. Ja, dank je. Goeie. De nacht van EO. Er wordt ook gereageerd op de app van NPO Radio 1. Mark van Holten die zegt daar... Ik heb zelf ook een miskraam gehad. En nu mijn petekind heb, heb ik het best wel erg gevonden. Maar ze vindt het bij voor zijn nichtje misschien nog wel erger. Omdat het bij hem al 19 jaar geleden is. En Wouter Kolder die vraagt zich af of jij in verwachting bent nu. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is om te vertellen dat je ook een dochter hebt gekregen. Dus, ja, ik ben niet in verwachting nu. Nee. Dat is een intieme vraag. Ja, zeker. Maar ik denk dat hij bedoelt van is er alsnog een kind gekomen of daar verwachting inderdaad alsnog een kind gekomen. Ja. En dat is dus het geval. Er kwam ook een berichtje binnen van Claudia. En zij schrijft, hallo Annette, bedankt voor het mooie gesprek en voor je openheid. Het zet me aan het denken over mijn eigen reactie op zo'n gebeurtenis. Hebben we natuurlijk ook over gehad in het vorige uur. En ze vraagt, heb je misschien een tip voor mij? Wat kan ik, als ik iemand spreek die het heeft meegemaakt, juist wel of juist niet vragen? Groeten van Claudia. Ik kan natuurlijk niet een blauwdruk geven voor wat je moet zeggen in zo'n situatie. Het belangrijkste is, wat mij betreft, dat je het serieus neemt hoe de ander het meemaakt. Ja. Dus of iemand nou één dag wist dat ze zwanger was of 3 maanden. Het is gewoon zo erg als hij of zij het vindt. Ja. Heb je zelf nou een vraag voor Nanette? Laat dan van je horen. Dat kan door een berichtje sturen naar de gratis NPO Radio 1 app. En bellen, dat kan ook naar de studio op het nummer 0800 1121. 0800 1121. Nanette, jij neemt de hele nacht jouw eigen muziek mee die jij graag wil horen. Nicky Nova hoort daarbij. Heb het leven lief. Eigenlijk een beetje wat Kees net ook zei. Waarom wilde je dat graag horen? Ja, het sluit mooi aan bij wat Kees zei. Nicky Nova heeft afgelopen jaar haar debuutalbum uitgebracht. En mij heel erg geholpen. Want ze is mijn zanglerares bij het schrijven van mijn liedjes in voorstelling. En het brengen van die liedjes. Ja, want jij zingt zelf ook in die voorstelling, klopt, toch? Ja. Is dat, hoe is dat? Om dat te doen? Ja. Oh, fantastisch. Ja? Ja. Ja, dan dat vind is dat, ik echt. Is dat niet wat je vertelde net vlak voor 3 uur dat je faalangst hebt? Is dat niet het allerspannendste onderdeel van dat je dan heel kwetsbaar lijkt te maken? Dat is de prijs die je ervoor betaalt. Zo spannend als het is, zo fantastisch is het ook. En kijk, ik heb ervaring met faalangst, maar ik kan er ook goed mee omgaan, gelukkig. Dus ik ben mild genoeg voor mezelf. Het mag ook misgaan. Kijk, Nicky Nova dus met Heb het leven lief. Leef als een kind van de wind en van de liefde en herken de open blik in de ogen van een vreemde. Dans met de maan, sla je armen om de sterren, ga je dromen achterna op de maat van de zaal. Heb het leven lief. Als de stormwind gromt en als de lente komt en verberg je niet. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht. Heb het leven lief en wees niet bang. Ontwapen je verdriet met dezelfde overgave als waarmee je huilt. Je kunt uit je as herrijzen, het geluk van het moment. Zet een streep door het verleden, heb het leven lief. Als de stormwind gromt en als de lente komt en verberg. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Still. niet bang. Wat een prachtig liedje. Wat een krachtige stem. Ja, hè? Wat kan ze dat goed, hè? Ja, het is dus jouw zanglerares. Ja. Ja. Nou, als je daar een klein beetje van hebt meegenomen in je voorstelling, dan daar twijfelde niemand nog aan naar dat we anderhalf uur gepraat hebben. Maar dan is dat nog een reden om te gaan kijken, denk ik. Ja, lief. Dank je. Het valt mij op dat er veel reacties binnenkomen. En dat het ook heel veel, en dat is, die zijn ook allemaal net zo welkom, maar dat het heel veel mannelijke reacties zijn. Ja. Verbaast jou dat ook? Of is het iets dat mij... Nou, het viel me ook op. En ik moest meteen denken aan Bas Jansen. Dat is een vader die dit ook heeft meegemaakt. En hij heeft een beweging gestart, De Vergeten Vader. En ik dacht, ik noem dat nog even. Omdat het, nou ja, voor vrouwen is het misschien al een taboe onderwerp. Maar voor mannen is het natuurlijk helemaal... Dat is weer een stap daarnaast, zeg maar. Dat ik denk, mocht je hier nou als man naar luisteren en je denkt, ik wil lotgenoten vinden of hier meer over weten, zoek dan vooral even op De Vergeten Vader van Bas Jansen. Ja. Op 0800 1121 is gebeld. Dat kan nog steeds ook. Dus bel 0800 1121. Ik heb aan de lijn Roy Dames. Goedenacht, Roy. Ja, ik heb het hele programma gehoord en ben zeer onder de indruk. Mm-hmm. Mijn vraag is als volgt, ik zal het even inleiden, heel kort. Ja. Ik heb in 2013 een film gemaakt, ik ben documentairemaker, ja, over mijn overleden broer. Mijn geniale broer Harry, die is ook door de EO uitgezonden, ja, in de tijd. En ik vroeg me af, toen ik Annette hoorde, waarom heb jij die voorstelling gemaakt? Verwerking? Afsluiting? Wat is eigenlijk de reden dat je op het idee kwam dat je het wilde maken? Dat is de vraag. Het waarom van het maken van deze voorstelling. Ja, er zijn eigenlijk heel verschillende redenen voor. Ik weet niet waarom ik zo graag op het podium sta en liedjes zingen, verhalen vertel. Maar dat vind ik gewoon enorm leuk. En dan is vervolgens is natuurlijk de vraag, wat ga ik dan doen op het podium? Toen het tijd was om een voorstelling te maken, was dit het onderwerp wat me het meest na aan het hart lag. Waar ik ook veel over te zeggen heb, wat je merkt na anderhalf uur radio. Dus ben ik daar ingedoken. En dat begon heel klein met verhaaltjes op mijn site. Waar ik in blogs gewoon dat uit ging proberen. Hoe ik gewoon korte verhaaltjes kon schrijven hierover. Mm. En ben ik uiteindelijk vervolgens dus er een voorstelling over gaan maken. Wat ook een experiment was. Dat begon met 10 minuutjes, 20 minuutjes. En zo is het uiteindelijk een volwaardig voorstelling. Maar was het onderdeel van je verwerking? Nou ja, dat kan haast niet anders natuurlijk. Ja. Het is in de praktijk blijkt dat. Terwijl het wel... kijk, het is verwerking, maar kijk, zo'n voorstelling maken is ook gewoon mijn werk. Ja. Dus er zit wel een soort professionele extra's iets in, zeg maar. Als in, ik sta daar niet als helemaal privé mezelf op podium. Ik ben wel persoonlijk in mijn voorstelling, ja, maar... Ik heb ook een bepaalde professionaliteit, ja, daar nodig om dat verhaal gewoon vakmatig ook goed te brengen. Ja. Want Roy, u maakt dus onder andere twee docs, toch? Ja. Hoe zat dat bij die documentaire uit 2011 over overleden broer? Paste dat bij uzelf in een categorie? Ja, mensen zeiden wel tegen me later of tijdens de première van... nou, je kan het nu al afsluiten, ja, maar dat is niet zo. Ik kan het niet afsluiten. En ik ben er bijna nog elke dag, denk ik, eraan. Dus ja, het is een soort, kan je het best zeggen hoor, een soort trauma van me geworden. En het is ook wel een beetje de reden dat ik documentaires ging maken. Nadat die overleden was. Ik wilde iets betekenen voor de mensheid. Nou, dus ik ging eerst ontwikkelingshulp doen en... naar leiding eigenlijk van zijn dood. En Nou ja, toen mislukte dat, of ik zag er niks in. En toen ben ik films gaan maken. Toen dacht ik van, nou, misschien kan ik iets vertellen door middel van films. Maar uiteindelijk vind ik het mijn belangrijkste film die ik gemaakt heb. Ja. Hij gaat ook over de invloed van mijn broer op mezelf. En, maar het is geen afsluiting geweest en ook geen verwerking. Nee. Ik weet het niet. Moeilijk dus om zeg maar ook professioneel creatief iets te doen met iets waarom je rouwt. Ja, absoluut. Ja. En natuurlijk professionaliteit. Hè. Natuurlijk probeer ik het zo goed mogelijk te doen, maar achteraf gezien gaat gewoon door. Ja. Die film is af, weet je. En ik heb er nog steeds last van, laat ik het zo zeggen. Ja. Dank voor je vraag en dat u dat even wilde delen. Documentairemaker Roy Dames. Goeienacht. Nanette, er is op de app van Radio 1 ook een vraag gesteld. Iris, die vraagt zich het volgende af. Ik vroeg me eigenlijk af of het niet ook heel erg moeilijk is dat je door je eigen voorstelling constant met je miskramen geconfronteerd wordt. Waren er misschien ook wel dagen dat je er helemaal niet aan wilde denken, maar dat je dan toch die voorstelling moest spelen? En hoe ging je daar dan mee om? Dat is echt een heel goede vraag. Het is wel, ik heb er geen last van gehad in het maken en in het uiteindelijk spelen. Ja. Maar toen ik toen de voorstelling even stil kwam te liggen, vond ik het wel heerlijk dat ik even niet er bezig mee hoefde te zijn voor mijn werk, maar gewoon even ook hierin vrij was en gewoon kon gewoon het kon voelen hoe ik erin stond en of ik er iets mee moest of ik er verdrietig om was, dat allemaal. Maar het in het schrijven van de voorstelling vond ik het helemaal niet lastig of confronterend, want het was er gewoon. Ja. Dus dan kwam het als schrijven, het kwam het er gewoon uit. Ik kon het nergens anders over hebben. En met het spelen was het heeft mij zo geholpen om er ruimte voor te maken. Dus, en dat is wat die voorstelling ook doet. Dus dat was gewoon iets heel positiefs. En ik zag mijn publiek zitten. En er zaten eigenlijk altijd wel mensen waarvan ik wist, oh, die kennen het. Of bij wijze van spreken dat ik aan ze kon zien dat ze zich in mijn verhaal konden herkennen. Dat is gewoon zoiets waardevols. Dan zit je meteen, dat is zoiets basaal menselijk, dat je in elkaars verhaal herkent. En op die manier heeft het heel veel goeds gebracht. Ja, want je zegt dat casual spelen lijkt me wel lastig. Je zei ook net dat je altijd een liedje van Maarten Roosendaal, Aniek, speelt. Het gaat ook over een kind dat niet geboren is. Het is niet zo dat dan dus dat je naar huis rijdt na een voorstelling en dan vrolijk een luchtig gesprek op Radio 1 aanzet of vrolijke muziek op 3FM. Ook wel hoor. Ja, het is niet dat ook. Maar tegelijkertijd, kijk, het is iets heel verdrietigs om een zwangerschapsverlies. Maar tegelijkertijd zit er juist, kijk, het is zo verdrietig voor mij omdat ik al zoveel van die kindjes hield. Ja. En dat is iets heel moois. En dat is iets door het verdriet toe te laten, kan die liefde er ook zijn. Ja. Helder. Ik vond het erg fijn dat je er was in deze eerste nacht van de EO. Dankjewel dat ik mocht komen. Met alle plezier, want het is een verhaal dat je op alle manieren, er is niet één woord op te plakken, in ieder geval niet door mij. Maar het heeft me in ieder geval aan het denken gezet. En volgens mij meer mensen, als we die voorstelling willen zien. Goed om te weten. Waar kunnen we heen en hoe komen we aan kaartjes? Nou, als je naar mijn site gaat, nanettepoortiga.com, dan kun je mijn speellijst vinden. 29 januari speel ik in Veenendaal, 5 maart in Doetinchem. Kijk, daar moeten we heen. Fijn dat je er was. Dankjewel. Frans Timmermans, die weet nog niet of hij na deze periode door wil als eurocommissaris. Maar hij weet wel dat hij niet weer de spitsenkandidaat van de Sociaaldemocraten wil worden. Dat betekent dat hij de lijsttrekker voor heel Europa wordt. In Dit is de Dag ging presentator Thijs van der Brink in gesprek met eurocommissaris Timmermans. En ze spraken daar ook over geloof. Frans Timmermans gaat namelijk nog met enige regelmaat naar de mis. En Thijs vroeg zich af of dat uit gewoonte is of dat het geloof nog altijd meer betekent voor Frans Timmermans. Het is wel iets meer dan dat. Ik heb de mis niet nodig voor mijn geloof. Maar ik vind het wel heel mooi om dat af en toe samen met anderen te beleven. Ik ga niet veel naar de mis, maar het komt wel een keer voor. Ja, de meeste mensen die ik spreek die katholiek zijn opgevoed, die zeggen tegen mij, eens een katholiek meisje of een katholiek jongetje, altijd een katholiek meisje of een katholiek jongetje. Geldt dat ook voor jou? Ja, dat cultureel wel. Hè? Maar je hebt het begrip cultuurkatholiek. Dat wil zeggen dat je de cultuur hebt meegekregen, maar het geloof niet meer meedraagt. Voor mij is het toch nog wel alle twee, eerlijk gezegd. Ja, en op welke manier heeft u dat bij zich? In uw werk bijvoorbeeld, kunt u dat invullen? Ja, ik vind toch wel dat je... kijk, voor mij is de grootste inspiratie toch echt het Nieuwe Testament. Met name de revolutionair Jezus, die spreekt mij zeer aan. En het feit, het feit dat hij predikt... dat je, zeker de bergrede is voor mij een hele belangrijke speech, als ik het zo mag zeggen. Ja. Dat je, ja, naastenliefde vind ik toch een van de meest inspirerende dingen die je als mens kan tonen. En ik vind, naastenliefde betekent aandacht hebben voor de ander, delen met de anderen, solidariteit tonen. En ook solidariteit met komende generaties. En ik denk dat de Green Deal en het klimaatneutraal willen zijn... is een vorm van solidariteit met komende generaties. Ja, en u zegt, ik heb ook wel religieuze wortels daarvoor... om die ambitie waar te maken. Ja, goed, dat heeft iedereen heeft zijn eigen inspiratiebronnen. Ik haal de mijne uit geloof, maar ook uit het humanisme. Ook uit de verlichting. En ik vind dat een hele mooie... voor mij persoonlijk is dat een mooie combinatie. He, dus het emotionele, want geloven is natuurlijk niet weten. Hè? En wetenschap is wel weten. En de combinatie van geloven en weten, vind ik, helpt de mens vooruit. Maar dat is voor ieder mens anders. Ja, dat is heel persoonlijk. Kerst is natuurlijk het feest van de hoop. We gaan ook proberen hier een beetje een hoopvol gesprek van te maken, ondanks corona en ondanks dat het, als het gaat om klimaat, ook best wel vaak somber is. Want bent u hoopvol over de ontwikkeling van het klimaat? Laten we maar beginnen bij ons werelddeel, voordat we de hele wereld nemen. Nou, ik denk dat we geconfronteerd worden met een van de grootste uitdagingen die de mensheid ooit gehad heeft. De klimaatcrisis kan ons als mensheid wegvagen. En tegelijkertijd is het ook een crisis die we kunnen oplossen. Dus daar haal ik de hoop uit. Dit is op te lossen, dit is te fixen. Bent u daarvan overtuigd? Dit is te fixen? Dit is te fixen, ja. Ja, daar hebben we ook alle wetenschappelijke gegevens voor. Daar hebben we ook het geld is er in principe beschikbaar voor. De technologie is ervoor. Dus als wij... het zwakke punt in het geheel is de politiek. De politiek is hier bepalend of we erin slagen of niet. Nee, want iedereen moet meedoen. Dat is natuurlijk het ingewikkelde. We kunnen het niet als Nederland in ons eentje en ook niet als Europa in ons eentje. Ja, dat is wel mooi, hè? Dat je in een situatie zit, dat je een samenleving hebt, zeker de westerse samenleving, die over de afgelopen 30, 40 jaar steeds verder in individuele richting is ontwikkeld. En dat het persoonlijke ontwikkeling steeds een belangrijke rol heeft gekregen. En dat we nu op een punt zijn aanbeland, of het nou met COVID is of met de klimaatcrisis, dat we elkaar allemaal weer nodig hebben. En dat we dat eigenlijk weer een beetje opnieuw moeten uitvinden. Dat we dingen met elkaar moeten oplossen. Hoe ging dat ook alweer? Ja, precies. Ja. Ik verwijs altijd naar de ervaring van onze grootouders, die na de Tweede Wereldoorlog ook alles weer opnieuw moesten opbouwen. En dat wisten daarvan dat zij zelf daar niet heel veel van zouden profiteren. Maar hun kinderen en kleinkinderen wel. En dat is eigenlijk het gevoel wat terug moet. Dat we nou eens een keer wat dingen doen die we niet alleen voor onszelf doen, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. En ja, onze grootouders en een beetje ook onze ouders hebben ons geleerd om dat niet te doen, maar om vooral aan ons eigen geluk te werken. He, dat was hun manier om te zeggen, wij konden het niet, maar jullie moeten dat doen. Ja. En dat doen we ook met z'n allen, maar tot op zo'n hoogte dat we af en toe een beetje het zicht verliezen op dat we ook een verantwoordelijkheid hebben voor degenen die na ons komen. We moeten terug naar twee generaties geleden eigenlijk. Die houding zou heel goed zijn voor de samenleving, ja. Ja. Dan hebben we wel te maken met de rest van de wereld. Dat zei ik al. Er was een klimaattop in Glasgow in november. Hè? En daar werd na afloop best kritisch over gesproken. Vooral omdat landen als China en India zeiden, ja, wij gaan niet beloven dat we stoppen met kolen. Hoe problematisch is dat? Ja, het zijn wel landen die ongelooflijk van kolen afhankelijk zijn op dit moment. En die hebben wel afgesproken dat ze gaan afbouwen. Dat waren ze eerst ook niet van plan. Dus ja, het is maar hoe je het ziet. Sommigen zeggen het glas is half leeg. Ik zie het toch als half vol. We hebben toch vooruitgang geboekt. We hebben ook vooruitgang geboekt omdat wat van tevoren niet vanzelfsprekend leek. Iedereen zich heeft weer vastgelegd op die 1,5 graad als maximale temperatuurstijging. Nou, dat moeten we nu waarmaken met de plannen die we presenteren. Maar ik ben toch eerder hoopvol dan pessimistisch teruggekomen van Glasgow. Ja, en u zegt dit soort toppen blijft ook belangrijk. Want je zou zeggen, we weten onderhand echt wel met z'n allen wat er moet gebeuren. Maar het helpt dan toch als we met z'n allen naar Glasgow vliegen om daar met elkaar nog een keer tegen elkaar te zeggen wat er ook alweer moest gebeuren. Ja, zeker ook omdat je elkaar nodig hebt. En als je elkaar nodig hebt, moet je een minimum aan vertrouwen hebben met elkaar. En we weten, de Chinezen en Amerikanen maken op dit moment heel veel ruzie over heel veel dingen. Maar ze waren in staat om in Glasgow samen een verklaring op te stellen. En dat geeft dan ook weer hoop. Dat heeft ook een enorm positieve invloed gehad op andere landen. Hè? Dat deze twee landen die toch op heel veel onderwerpen tegenover elkaar staan. Bij klimaat zeggen, ja, dit is te belangrijk om tegenover elkaar te staan. Hier moeten we samenwerken. Dat heeft een enorm positieve invloed op andere landen die ook twijfelen of ze wel mee moeten doen of niet. Ondertussen probeert u ook regelgeving te introduceren die het importeren van vervuilende producten naar de Europese markt duurder maakt. Want anders kunnen wij wel heel groen worden in Europa. Maar als de rest van de wereld grijs blijft produceren, ja, dan lopen we een achterstand op. Hoe werkt dat precies? Hoe kunt u voorkomen dat wij straks zelf allemaal groene producten maken en dat er van buiten Europa dan grijze producten deze kant op komen? Nou ja, door eigenlijk stap voor stap dezelfde eisen aan die producten te gaan stellen. En door met de landen waar we handelsrelaties mee hebben ook die afspraken te maken. En je hebt bijvoorbeeld, dat kan je gewoon afspreken. Dat kan je afspreken, dat kan je in handelsverdragen opnemen. Dat gaat niet vanzelf hoor. Want voor die landen is het vaak heel moeilijk om duurzamer te produceren. Maar als duurzame producten dan wel eerder op onze markt terecht kunnen, dan worden ze ook gestimuleerd om dat te doen. Met Indonesië bijvoorbeeld hebben we een heel intensief gesprek over palmolie. Palmolie kan heel negatief uitpakken voor bijvoorbeeld oerbossen. Als er te veel gerooid wordt. Maar je kan ook duurzame palmolie proberen te ontwikkelen samen met Indonesië. Ja. Zodat je de bossen beschermt en toch die palmolie, die we voor een deel nog wel nodig zullen hebben op de Europese markt, duurzaam kunt gebruiken. Ja, dat zijn ingewikkelde processen, maar dit is wel wat we moeten doen. Ja, maar het ingewikkelde is natuurlijk wel een beetje moreel gezien dat wij groot zijn geworden door een vervuilende industrie en door land ontbossen en zo. En nu zeggen we tegen de rest van de wereld, ja, dat mogen jullie eigenlijk niet meer doen. Dat voelt ongemakkelijk. Ja, maar we hebben inmiddels ook geleerd van onze fouten. En we hebben nu technologieën die het niet nodig maken om zo vervuilend te produceren. En wat wij nu moeten doen, kan anders nu. Ja, en wij, de verantwoordelijkheid die wij moeten nemen is ervoor te zorgen dat er voldoende geïnvesteerd wordt in die landen. Zodat ze die stappen waar wij doorheen zijn moeten gaan niet hoeven te maken. En meteen naar het meest duurzame model kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld bij de opwekking van energie. Zonne-energie, windenergie, dat is heel erg schoon. Dat is heel erg goedkoop. En als we dat massaal naar Afrika kunnen brengen, naar Zuidoost-Azië kunnen brengen, dan kunnen zij een economische ontwikkeling op een andere manier doormaken dan met kolen of olie. Dan kunnen ze heel veel stappen overslaan. Precies. Afgelopen jaar was dus die belangrijke COP. En u presenteerde de omvangrijke Fit for 55-regelgeving. En uw mandaat is pas net halverwege. Wat gaat u de komende jaren nog doen eigenlijk? Ja, dit zijn uw plannen. Die moeten allemaal worden omgezet. En dat is het moeilijke gedeelte van het werk. Want nu moeten we. Maar ja, dat moeten de lidstaten doen, toch? Jawel, maar wij moeten dat wel begeleiden. Er zijn twee organen die daarover beslissen. De Raad, waar de lidstaten in vertegenwoordigd zijn. En het Europees Parlement. Die moeten samen tot een conclusie komen. En wij moeten daar onze voorstellen zo goed mogelijk verdedigen, zodat we compromissen vinden die door beide instellingen gedragen kunnen worden. En dan pas heb je Europese wetgeving. Ja, dat is de machinekamer. Ik mag niet zeggen dat uw belangrijkste werk al gedaan is. Nee, ik zou kunnen zeggen, ik ga nu achteroverleunen, want we hebben ons ei gelegd. Maar dat ei moet wel worden uitgebroed. En daar moeten wij wel bij blijven, want anders weet ik niet wat voor kuiken eruit komt. Zeker, want als je bijvoorbeeld naar Nederland kijkt, in 2030 moet er 36% minder energie gebruikt worden dan in 2005. Nou, als je naar Nederland kijkt, dan hebben we pas 9% gehad. Als je kijkt naar 2019. In 2030 moet er ook 40% van de energie komen uit hernieuwbare bronnen, terwijl we hier nog maar 15% hebben. Hoe gaan we dat doen in, nou wat is het, 9 jaar? Heel veel investeren. Heel goed samenwerken met alle overheden, zodat vergunningen ook relatief snel worden verleend. Dan kan het snel. Dan kun je snel windparken op zee uitbreiden. Dan kun je snel huizen energiezuiniger maken. Dan kun je heel snel ook in je transport- en vervoerssystemen omschakelen op duurzaam transport. Want daar is de meeste winst te behalen. Bij transport, bij de woningen. Is ook lastig, is ook moeilijk, maar kan wel. En die investeringen leveren natuurlijk ook weer heel veel werkgelegenheid op en economische groei op. Dus investeren, investeren zou ik zeggen. Ja, maar de vraag die eronder ligt is natuurlijk, hoe maakbaar is een continent? Is het niet ontzettend hoogmoedig dat we denken dat we dat even kunnen fixen met elkaar? Nou ja, ik denk dat dat we in de afgelopen decennia iets te veel verleerd hebben dat dingen wel maakbaar zijn. En dat we gedacht hebben, de markt lost het allemaal wel op. Wat we nu doen is eigenlijk de combinatie van de markt met regelgeving en met wetgeving op belastingen bijvoorbeeld. Je zal voor een deel die markt dat werk moeten laten doen, maar je zal dat veel meer vanuit de overheid moeten begeleiden. Collectief. Mm. Dus de politiek gaat uiteindelijk maar over één ding en dat is herverdeling. En dan zeggen sommige mensen, oh, daar komt weer zo'n linkse man met zijn herverdeling. Maar er is linkse herverdeling, er is ook rechtse herverdeling. Enorm veel belastingverlichting geven aan grote bedrijven, wat heel lang is gebeurd, is ook herverdeling. Mm-hmm. En dat zal nu over een andere boeg moeten. Iedereen zal naar daadkracht moeten bijdragen. En voor de burgers, denk ik, is het heel belangrijk dat ze kunnen zien dat het op een eerlijke manier hier de lasten verdeeld worden. En op dit moment zijn er heel veel mensen, te veel mensen, die daar geen vertrouwen in hebben. Dus daar moet aan dat vertrouwen, zal door de politiek heel hard gewerkt moeten worden. Ja, en de vraag is natuurlijk ook, waar gaat het pijn doen? Want u zegt, het moet allemaal anders en snel, maar dat kost natuurlijk heel veel geld. Ja. En ik lees ook allerlei berichten dat heel veel mensen bezorgd zijn over wat dat doet met de energie. Energieprijzen bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, we zien op het moment de gasprijzen natuurlijk heel hoog zijn. Dit gaat toch ook pijn doen? Dat kan toch niet anders? Maar iedere fundamentele traditie doet pijn. Transitie doet pijn. Dat is in onze menselijke geschiedenis altijd gebeurd. Je zit in één situatie, je moet heel snel naar een andere situatie. Bij de industriële revolutie gebeurt dat altijd. Het gaat erom dat je die pijn eerlijk verdeelt. En dat je op laat zien dat de uitkomst van die pijn wel een betere samenleving is. Een schonere samenleving met betere economische groei, met betere banen die goed betaald worden. En je moet voldoende vertrouwen scheppen onder de bevolking dat die transitie, hoewel die ingewikkeld en moeilijk is, tot een betere samenleving leidt. En dat is denk ik de belangrijkste taak van de politiek. Ja, maar is de pijn dan toch ook niet dat we met z'n allen een stapje terug zullen moeten doen uiteindelijk? Of financieel, of in welvaart, of nou ja, dat het gewoon niet kan op de manier zoals we het nu doen. Moeten we daar niet eerlijk over zijn? Ik vind dat we eerlijk moeten zijn over het feit dat die transitie ons veel moeite gaat kosten. En dat we van iedereen daar een bijdrage aan mogen vragen. Dus je zal misschien 1-2 stapjes terug moeten zetten om verder te kunnen springen dan we nu kunnen springen. Maar de uiteindelijke uitkomst zal beter voor ons zijn. Alleen, we hebben afgeleerd om, zoals ik aan het begin zei, om het geduld op te kunnen brengen dat we ergens in investeren dat pas wat op wat langere termijn resultaat oplevert. Ja. Dus je zal ook, denk ik, de kunst van de politiek zal zijn om op korte termijn al resultaten te laten zien, om zo de mensen te overtuigen om ook die lange termijn resultaten na te streven. U zegt, we kunnen deze transitie zo uitvoeren dat we uiteindelijk qua welvaart niet inleveren. Qua welvaart en welzijn niet inleveren. Want welvaart en welzijn. Ja, welzijn snap ik heel goed, want we willen allemaal in een schonere wereld leven. Maar we willen ook allemaal comfortabel leven en veel geld hebben en veel ruimte gebruiken en veel rijden. Kan dat allemaal? Of moeten we eerlijk zijn en zeggen, iets meer welzijn kan, maar dan zullen we een beetje welvaart moeten inleveren. Maar als ik nou naar mijn eigen kinderen, laat ik beginnen bij mijn grootouders. Voor mijn grootouders was een auto onbereikbaar. Dat was iets voor rijke mensen. Ja. Voor mijn vader was de auto het bewijs dat hij geslaagd was. En hoe mooier zijn auto was, hoe meer die geslaagd was. Voor mijn generatie is die auto ook nog steeds belangrijk. Maar voor mijn kinderen is dat alweer heel anders. Die willen vervoerd worden. En dat moet makkelijk zijn, dat moet toegankelijk zijn, dat moet betaalbaar zijn. Maar dat statussymbool heeft de auto niet meer. En dus ook onze definitie van welvaart verandert. Welvaart zal niet meer alleen maar gebaseerd zijn op zoveel mogelijk bezit. Maar ook over hoe je gezond en in harmonie met je omgeving kan leven. Dus ik denk dat we ook een bredere definitie dat van welvaart ook anders moeten gaan bekijken. Dat gezegd zijnde, denk ik dat onder die omstandigheden die we schetsen in die verandering, economische groei nog steeds mogelijk zal zijn. En dat wordt dan duurzame economische groei. Heel anders dan dan het model gebaseerd op zoveel mogelijk, zo snel mogelijk produceren, verkopen en weer verbranden. Dus ik denk dat we ook dat onze kijk op de samenleving zal gaan veranderen. En we hebben natuurlijk de eerste industriële revolutie heeft uiteindelijk geleid tot een samenleving waar overdaad de norm is geworden. En ja, je kunt dat vanuit moreel opzicht bekijken, maar je kunt het ook vanuit economisch opzicht bekijken. Overdaad is eigenlijk onzin. Want overdaad schaadt ons. Het schaadt ons moreel, het schaadt onze gezondheid, maar het schaadt ook op lange duur onze economie. Ja, en dus zullen we een stapje terug moeten doen in dat gebied. Nou ja, maar wat is een stapje terug als je overdaad beperkt en je meer, veel meer concentreert op welzijn? Is het dan een stapje terug of juist een stapje vooruit? Ja, ja. Ik denk dat iedereen dat voor zich kan beantwoorden, die vraag. Precies. Krijgt u Polen en Hongarije mee in dit verhaal? Want die liggen behoorlijk dwars. Dat had u natuurlijk in de vorige periode, toen u als commissaris verantwoordelijk was voor grondrechten en democratische waarden, ook al mee te stellen. En nu doen ze weer moeilijk. Krijgt u ze mee, denkt u? Ik denk dat we de Poolse en de Hongaarse bevolking uiteindelijk meekrijgen, omdat die ook wel zien dat dit onhoudbaar is. En als je ook ziet in de energiesector in Polen, dat de kolenregio's in Polen zien ook dat de kolen geen toekomst heeft. Onderdeel van ons plan is dat we landen als Polen en Hongarije enorm ondersteunen in de transitie die ze moeten doorgaan. En op een gegeven moment zullen ook de regionale bestuurders, de bedrijven, burgers tegen hun overheid zeggen: hou nou eens op met ruzie maken met Brussel. Zorg ervoor dat wij toegang krijgen tot die middelen die ons in staat stellen om die transformatie mogelijk te maken. Ook hier bent u weer dan optimistisch. Bent u gewoon optimistisch van nature? Nou, ik vind dat je, kijk, ik ben vader en inmiddels ook grootvader. Ik vind dat je de plicht hebt tegenover je kinderen en kleinkinderen om het optimisme levend te houden, omdat je alles wat ik doe staat. Hugo de Jonge wordt. Alles. Het lijkt wel of ik Hugo de Jonge hoor. Die zegt altijd: ik heb een plicht tot optimisme. Nou ja, alles wat wij doen, vind ik, moet in teken staan van welke wereld we aan onze kinderen en kleinkinderen willen overdragen. Dat is, denk ik, zeker vanuit mijn functie, is dat denk ik van het allergrootste belang. Is dit de mooiste functie die je ooit gehad heeft, trouwens? Ik vond, als ik heel eerlijk ben, vond ik de mooiste functie die ik gehad heb minister van Buitenlandse Zaken van Nederland. Echt, wat is leuker dan dit? Dat vond ik voor mezelf, maar het is heel persoonlijk, vond ik dat de mooiste functie. Was ook niet makkelijk. We hebben heel veel gedoe gehad in die periode, zoals u weet, met Russen en anderen. Maar dat vond ik de mooiste functie. Ik vind dit wel een hele verantwoordelijke functie die ik nu draag, ook voor de hele Europese Unie. Maar ja, als u vraagt mooiste functie, dat is natuurlijk ook, daar zit een emotioneel element bij. En ik vond niks mooier dan minister van Buitenlandse Zaken van Nederland te mogen zijn. Waarom dan? Want waarom is dat leuker dan dit? Ja, goed. Ik vind een land. Kijk, zo, Luns die zei ooit: een klein land heeft heel veel buitenland. En dat geldt natuurlijk zeker voor een land als Nederland, waarvan onze economie zo is ingericht dat we het buitenland heel erg nodig hebben voor onze eigen welvaart en ons eigen welzijn en onze eigen veiligheid. Dat betekent dat, hoewel dat bij de VVD vaak anders wordt gezien, een minister van Buitenlandse Zaken daar een belangrijke rol in kan spelen. Ja. En ik hoop dat dat ook in het nieuwe kabinet zo zal zijn. Ja, maar u bent nu misschien wel de machtigste Nederlander op aarde. Nou ja, kijk, het is in een organisatie als de Europese Commissie, in een Europese Unie, is macht zo verspreid dat je niet van hele machtige mensen kan spreken. De kracht van mijn argument bepaalt de invloed die ik heb. En ik moet daarin heel veel mensen meekrijgen. En ik denk dat we hele goede plannen hebben voor Europa en voor Nederland. Alleen als ik de andere mensen niet van kan overtuigen, dan blijven het papieren plannen en dan wordt het niks. Ja, dan schiet het op. U moet heel hard werken om die macht dan ook waar te maken. Precies, ja. Ja. Houdt u Nederland nog een beetje bij? Ik doe mijn best, ja, natuurlijk. We hebben een nieuw regeerakkoord hier, sinds kort. Ja. Meteen de klimaatparagraaf opgezocht waarschijnlijk? Ja, zeker, zeker. Maar goed, ik wat men over Europa zegt, vond ik natuurlijk heel interessant. Ja. En dat klimaat, we willen naar 60% reductie in 2030. Dacht u niet, wat is daar gebeurd? Wat is er daar in de kop geschoten? Nou, ik dacht veel meer van, ja, prachtig. Mooi, eindelijk ambitie. He, dus niet meer zeuren over haalbaar en betaalbaar, maar gewoon echt zeggen: nee, we gaan nu proberen er echt iets aan te doen. Bent u tegen haalbaar en betaalbaar? Nou ja, als dat je enige criterium is in een uitdaging die in mijn ogen existentieel is, het gaat om het overleven van de menselijke soort, dan vind ik haalbaar en betaalbaar wel heel erg zuinig. Nou ja, maar het is wel belangrijk. Iedereen moet meedoen, toch? Ja, maar als niet iedereen meedoet, gaan we niet redden. Nee, dus moet dat is iedereen waar. Maar wat haalbaar en betaalbaar zijn. Weet u wat niet betaalbaar is? Niks doen. Want die klimaatcrisis, die wordt onbetaalbaar. En weet u wat, dat snap wat ik. Haalbaar is? Wat je zelf haalbaar vindt. Maar als je hier naar kijkt, Europa vraagt van ons 52% reductie. En wij doen er gewoon even, bijna voor de lol, 8% bovenop. Nou ja, dat gaan mensen toch voelen. Ja, maar het is wel haalbaar, om dat woord maar weer te gebruiken. Als je die ambitie formuleert en je legt er de plannen onder. Kijk, wat ons uniek maakt in de Europese Unie ten opzichte van de rest van de wereld, is dat we niet alleen zeggen, we worden klimaatneutraal in 2050. We gaan minstens 55% uitstoot reduceren in 2030. Ja. Maar we leveren er ook meteen de plannen bij. En dat hebben heel weinig anderen in de wereld nog gedaan. En op het moment dat die plannen dan concreet worden, dan gaan aan alle kanten mensen piepen. Maar dat hoort er eenmaal bij. Want het is, niks. Ik hoorde u deze week met het oog morgen toch zeggen van ja, ik vind het mooi, maar we moeten wel zorgen dat we iedereen meekrijgen. Daar klonk ook wel enige zorg in, hoor. Ja, natuurlijk. Want dit is zo'n fundamentele verandering van onze samenleving. Dat kan je niet tegen de wens van een groot deel van de bevolking doen. En we hebben, dat is niet iets wat sinds gisteren of vandaag is ontstaan. Maar er is in de afgelopen, laat ik het ruim nemen, 15, 20 jaar, bij een te groot deel van met name de middenklasse en lage middenklasse in de westerse wereld, het gevoel ontstaan van ja, wij mogen wel betalen, maar we hebben er niks aan. Of het gevoel is ontstaan, met ons gaat het goed, met mij gaat het goed, maar met ons gaat het slecht. Hè? Dat gevoel, dat kent u in Nederland. Of wij hebben het nog goed, maar onze kinderen zullen het niet meer goed hebben. Nou, al die gevoelens bij elkaar maakt dat mensen heel sceptisch zijn en heel moeilijk te motiveren zijn om een sprong in het diepe voor de toekomst te wagen. En toch moeten we die sprong met z'n allen maken. Maar als we die niet met z'n allen maken, gaat het niet gebeuren. Dus vandaar dat ik zeg, we moeten iedereen mee zien te krijgen. Maar is het dan slim om 8% boven de doelstelling te gaan zitten die je eigenlijk moet halen? In de komende 9 jaar, het is echt koordag. Ja, maar is dat niet je eigen teleurstelling op voorhand organiseren? Nou, het punt is dat inmiddels ook met name in de private sector, bij het bedrijfsleven, en dan moet ik met name noemen het grote bedrijfsleven, want voor heel veel middenstanders is het zeker in deze tijden, is het uitkijken naar de volgende maand en niet naar de volgende eeuw. Maar voor het grote bedrijfsleven is de conclusie duidelijk. Deze transitie moeten we omarmen. En wie het snelste die transitie zit, die profiteert ook het eerste van de resultaten. Dus, en dan is er ook snel winst te boeken. Dan heb je snel een groter deel van de nieuwe markt, et cetera, et cetera. Dat is typisch Nederland, toch? Ja, u bent niet bang dat dit te hoog gegrepen is en dat het tot teleurstellingen zal leiden? Nee, het kan wel. En ik denk wel, kijk, die ervaring heb ik inmiddels wel. Sommige dingen zullen sneller gaan dan we denken. Hè. Toen ik een paar jaar geleden zei, het zou mooi zijn als we vanaf 2035 geen verbrandingsmotoren in de auto's meer maken in de Europese Unie, zei iedereen dat we knettergek waren in de commissie. Dat is onmogelijk. En nu is de automobielindustrie zelf soms nog sneller. Dus sommige dingen gaan soms sneller. Andere dingen zullen weer langzamer gaan. Waar ik mij het meeste zorgen over maak, is of we snel genoeg hernieuwbare energiebronnen kunnen bouwen. Hè? Dus windparken, zonneparken. Ja, maar dat gaan we doen. Wij gaan kerncentrales bouwen. Dat zag ik, ja. 2, ja. Mooi? Ja, goed. Kijk, wij zijn verantwoordelijk bij de commissie voor de veiligheid van kerncentrales in Europa. Dus we zullen daar ook een bijdrage aan leveren als die gebouwd worden. Maar ik hoop echt dat het een rationele beslissing is. Dat het ook een beslissing is gebaseerd op een goede berekening van de kosten. Want kernenergie is en blijft heel duur. Terwijl hernieuwbare energie bijna met de dag goedkoper wordt. Dus ja, ik hoop dat Nederland... Maar kunnen wij, kunnen we voor die kerncentrales aanspraak maken op groene subsidies van u? Kijk, kerncentrales worden alleen met heel veel belastinggeld gebouwd. Daar gaan private investeerders zelden in zitten, om niet te zeggen nooit. Dus sowieso worden kerncentrales met belastinggeld gebouwd. Kijk, kernenergie heeft als enorme voordeel dat het geen uitstoot veroorzaakt. Maar het heeft ook wel een aantal nadelen. En ik vind, ja, het afval blijft een nadeel. Mijn vraag is, gaat Europa meebetalen? Bent u bereid om, ik begrijp dat daar debat over is in Europa. Nou, waar het debat over is of wat wij doen is, dat heet dan met een moeilijk woord taxonomie. Wat wij doen is, wij zeggen tegen investeerders, dit is groen en dit is niet groen. En ja. Nou is een aantal lidstaten is van mening. We hebben dus al gezegd wat groen is, zonne-energie, windenergie, et cetera. En nu willen ze ook graag dat we van kernenergie zeggen dat het groen is en dat we van gas zeggen dat het groen is. Dus daar moeten we op korte termijn een voorstel voor doen. Kijk, en dan herhaal ik, kernenergie is natuurlijk geen duurzame energie, maar wel in de transitie een belangrijke energiebron, omdat het geen uitstoot veroorzaakt. En dus gas, het kan zijn dat u dat gaat aanmerken als groene gas, energie. Nou ja, niet, het is niet hetzelfde als wind- en zonne-energie, omdat het niet hernieuwbaar is. Het is ook gebaseerd op fossiele brandstof. En gas is een fossiele brandstof. Maar in de overgang van kolen naar duurzaam hebben we gas ook nodig. Dus investeringen in bepaalde vormen van infrastructuur voor gas, infrastructuur die later bijvoorbeeld ook voor waterstof kan worden gebruikt, dat kun je aanmerken als een transitie-investering naar hernieuwbare energie. En dat geldt ook voor kernenergie? En dat geldt ook voor kernenergie, ja. Oké, dus dan kunnen we misschien toch nog wat subsidie daarvoor krijgen. Het gaat om private investeerders, hè? Dit gaat niet om subsidies. Het heeft niks met subsidies te maken. Dit is een soort maar dan wordt het wel aangemerkt als groen. Handleiding voor private investeerders. Dit is groen en dit is niet groen. Hè? Nee, precies. Ja, en raad worden. Ja, maar dan nog eens de vraag of er überhaupt private investeerders geïnteresseerd zouden zijn in kerncentrales. Dat moeten we zien. Ja. U bent 60. Is dit uw laatste periode of wilt u nog een keer door? Oh, dat is nog 3 jaar. En uiteindelijk gaat daar ook de Nederlandse regering over. Want ik ben natuurlijk voorgedragen door de Nederlandse regering voor deze positie. Afgelopen periode was wat anders, omdat ik de kandidaat was van de Sociaaldemocraten in Europa. Volgende periode, ik neem aan dat de Nederlandse regering ook langzaam aan andere mensen zal gaan denken. Maar ik heb daar nog geen conclusie over getrokken. Ik wil in ieder geval, wij willen blijven inzetten voor klimaatbeleid. Want ik denk dat dat wel nodig blijft. En die transformatie van onze samenleving zal door moeten gaan. En daar zullen we met iedereen die daar zijn schouders onder wil zetten aan blijven werken. Waar ik ook zit, wil ik daaraan blijven werken. Nee. Maar zou u ook nog een keer de leider van de Sociaaldemocraten willen zijn? Of zegt u van dat is wel goed geweest? Ik heb daar natuurlijk wel een teleurstelling in opgelopen. In die zin van dat je eerst gevraagd wordt om de leider te zijn. En uiteindelijk de leiders van de landen bij elkaar gaan zitten. En zeggen van we hebben wel die spitsenkandidaten gehad. Maar we beslissen toch anders. We halen iemand die helemaal geen campagne heeft gevoerd. En die maken we president van de commissie. Ja, dat is op zo'n moment voor mensen als Weber, die kandidaat was voor de ChristenDemocraten, en voor mezelf, was dat toch wel even slikken. Omdat je jullie vonden dat we campagne moesten voeren. Ja. Als dat weer die kant op gaat, dan voel ik er niks meer voor. Om dat nog een keer mee te maken, eerlijk gezegd. Dat was een gesprek dat Thijs van der Brink eind vorig jaar voerde met de eurocommissaris Frans Timmermans. En inmiddels heeft de Europese Commissie besloten dat kernenergie en gas inderdaad gaan vallen onder groene investeringen. Dit is NPO Radio 1 met de Counting Crows. I gotta rush away, she said. Been to Boston before. Anyway, this change I've been feeling doesn't make the rain fall. When all been differences these days, just the same old walk away. Someday gonna stay, but not today. Een kort liedje van The Counting Crows en dat heet Walk Away. Zometeen het laatste uur van de nacht van NPO Radio 1. Dat is op deze dinsdag of woensdagnacht voor het eerst de nacht van de EO. En ik wil je graag nog meenemen naar een gesprek dat gisteravond plaatsvond in Langs de Leiden en Omstreken. Het is namelijk, dat was gisteren zo, 25 jaar geleden dat de laatste Elfstedentocht plaatsvond. In 1997 was dat. En het gaat natuurlijk heel vaak over de heroïsche strijd en de mensen die als eerste over de streep kwamen. Erik Hulsebos tegen Henk Angenent. Maar er waren veel meer rijders. Ook allemaal privérijders. Toerrijders, plezierrijders. En een plezier, dat was het voor velen. Al moet het natuurlijk ook ongelooflijk zwaar zijn geweest. En 3 van die plezierrijders met ook allemaal echt

finish. Ik was op de helft in Bolsward, was ik precies ook op de helft van de tijd. Ik mocht vroeg starten. Dus ik heb er uiteindelijk dik 15 uur over gedaan. Maar ook net op het laatste inderdaad ga je steeds rustiger rijden. Ik ging alleen maar staan. Ik werd bijna door de wind vooruit geblazen. En heel voorzichtig dat je naar die finish kwam. En dat je het echt kon halen. Dus fantastisch. Ja, hartstikke mooi. Nou, we hebben de televisiebeelden gezien. Het slot van de radio, dat hebben weinig mensen gehoord. Dat gaan we zo meteen nog eventjes aan jullie... Het Bos. We blikken vandaag terug op de Elfstedentocht. Op de kop af 25 jaar geleden in de studio drie oud-finishers. Marta, je hebt hem... Je hebt hem afgemaakt, je hebt hem gereden, die tocht. En hoe, hè, dat hebben we net allemaal gehoord. Komt er nog eentje? De tocht van morgen? Ik hoop het zo. Ben je erbij dan? Ja. Ja? Ja. Geen enkele twijfel in je stem? Nee. Ik hoop zo. Nou, het zou toch super zijn als hij in februari komt. Ja? Ja. Wat langere dagen dan? Wat langer licht? Langer licht. Ja. Wessel? Ik heb het gevoel dat er iets wonderlijks gaat gebeuren deze hele winter. De hele winter heb ik dat gevoel al. En het was een paar dagen niet goed. Hè? Het was echt te warm met Oudjaarsdag. Maar ik voelde vanavond de kou. De kou is weer terug. En het is al koud geweest. En als het water vroeg koud is, dan zijn de mogelijkheden echt... Ik heb het gevoel dat er tenminste weer een schaatsenweek aankomt. En dan kan het zomaar. Het kan snel gaan. Is dit iets wat elke dag door je hoofd schiet? Dat je er elke dag wel een keer aan denkt? Nee. Als je kou voelt? Ja, in de winter wel. Je hebt kou en kou. Je hebt echte winterkou. En dan ruik je bij wijze van spreken het ijs al. We hebben dat dit jaar gehad. Hè. Dat was heerlijk. We zijn blij met twee, drie schaatsdagen. Ja. Maar het is iets aparts. Het zit in ons. Ja, Harry, tot slot. Je hebt het laatste woord, heel kort. Wanneer komt hij nog, denk je? Ja, over 7 weken zeiden ze hier in Friesland net, Henny Veenstra. En anders ga ik de waterfiets Elfstedentocht doen met Veenstra. Oh, ja, tuurlijk, je hebt je alternatief al klaar. Ja. Op basis waarvan zeggen ze in Friesland dan dat hij komt? Ja. Ja, maar op basis waarvan? Nou ja, koude omslag en het weer wordt ook steeds grilliger. En we hebben best al wat gehad. En hij is al een keer op 26 februari geweest. Dat is natuurlijk vrij laat. Maar en anders komt hij volgend jaar weer. Ik ben er klaar voor en ik ga nog een keer rijden om te genieten. Ja. Ja, nou, de schaatsen staan in ieder geval bij jullie allemaal in het vet. En als die morgen gehouden zou worden, heb ik de indruk dat jullie zo in het pakje kunnen. Staan niet in het vet, hoor. Oh, niet in trainen. Het vet. Trainen. Oh, gewoon trainen, ja. Hey, jullie zijn er in ieder geval klaar voor. Ja, je hoorde amateurschaatsers Wessel Penning, Marta Jongeling en Harry Bakker. Zij reden in 1997 de voorlopig laatste Elfstedentocht. Jan-Willem Wesselink. De nacht van EO. Ik ga bellen met Irak, want daar waren eind vorig jaar verkiezingen. Dat was in oktober, maar nog altijd is het niet rustig in het land. Dat natuurlijk al heel erg lang, zeker sinds de bemoeienis van ons in dat land in onze aandacht staat. En dus heb ik nu contact met Erbil, want ik ga praten met Esther Grisnig. Zij is woonachtig in de Iraakse stad Erbil en is hulpverlener voor de hulporganisatie ZOA. Goedemorgen voor jou, Esther. Goedemorgen. Jij bent gisteren aangekomen in Erbil, toch? Ja, dat klopt. Ja. Terwijl je daar wel woont, heb je kerst in Nederland gevierd? Ja, ik heb kerst in Nederland gevierd met mijn familie, dus ik ben net weer terug. Kijk. Ik vraag me dan af, Erbil, dat is voor mij ver weg en onbereikbaar. Hoe kom je vanuit Nederland in Erbil? Vlieg je daar zomaar heen? Ja, nou eigenlijk is Erbil juist heel erg bereikbaar. Hè? Erbil is in de best wel veilige Koerdische regio in het noorden van Irak. Mm-hmm. En daar gaat zelfs een lokale luchtvaartmaatschappij direct naar Schiphol toe. Dus dan is het maar 5,5 uur vliegen. Oh, je maar gisteren had ik wel een beetje ongeluk, want ik moest via Turkije en toen was mijn vlucht gecanceld. Dus ik had de nacht doorgebracht op Istanbul. Oh, kijk, dus het duurde allemaal wat langer dan gehoopt. Ja, maar het kan wel. Ja, het is niet zo'n hele lastige reis. Ja. Het is nu 18:07 in het noorden van Irak. De zon komt daar denk ik zo op. Schemert het al een beetje? Ja, het schemert een beetje, ja. En als het dan zo licht wordt, wat voor stad zie je dan? Wat is Erbil voor stad? Ja, Erbil is eigenlijk een hele verrassende stad. Het is eigenlijk een enorme bubbel in het Midden-Oosten. Ik vind het ook een van de mooiste steden van het Midden-Oosten. Niet qua oudheid, want dat is natuurlijk Jeruzalem of Damascus. Dat zijn natuurlijk echte oude steden. Maar Erbil is een hele moderne stad. Het is een soort van het New York van het Midden-Oosten. Met ook hele hoge gebouwen. Ja, het is heel verrassend met grote avenues en heel veel groen. Je hebt ook een enorm park in Erbil. Dus dat is heel verrassend. Maar alles buiten Erbil, dat is echt heel anders. Dat is echt zoals je het Irak of het Midden-Oosten voorstelt. Heel veel is er kapot. Toch is nog heel veel armoede. Grote vluchtelingenkampen langs de wegen. Dus Erbil is wel echt een veilige uitzondering. Ja, want dat is eerlijk gezegd ook waar ik gewoon in mijn eerste beeld aan denk bij Irak. Dan denk ik aan oorlogsgebied. Maar er is dus wel echt een soort vredig dagelijks leven in bijvoorbeeld Erbil. Ja, zeker. Ja. En ook wel in een soort andere steden, hoor. Daar proberen mensen echt wel hun leven op te pakken. Alleen het is heel onvoorspelbaar, hè, Irak. Je kan zomaar weer een aanslag hebben. Of er zijn heel veel zorgen over milities die er zijn. Dus het is buiten Erbil, buiten de Koerdische regio, ook voor mij eigenlijk best onveilig om mijn werk te kunnen doen. Ja, gaan we het zo meteen ook nog eventjes over hebben. Maar kun jij in Erbil gewoon over straat boodschappen doen, sporten? Is dat allemaal mogelijk? Ja, ja, zeker. Ja, ik heb zelfs een hond hier. Oké. Okay. En ik ga eigenlijk elke ochtend rondom deze tijd ga ik een rondje hardlopen in het park met hem. En ik loop gewoon door mijn wijk heen. En mijn wijk is een van de christelijke wijken in het Midden-Oosten. En we hebben zelfs geen checkpoints aan het begin van de wijk. Dus dat is eigenlijk heel uniek. Want normaal zijn er checkpoints. Nee, geen checkpoints aan het begin van de wijk. En dat is eigenlijk bij alle andere dorpjes of wijken wel zo. Ja. Het noemen ze een soort villages. Hè? En, maar Ankawa is daar een fijne uitzondering voor. En dan is het ook heel druk, want mensen die genieten ook heel erg van Ankawa. Mensen uit Bagdad komen, eigenlijk echt als toerist. En dan zien ze een grote Nederlandse vrouw met een hond aan een lijntje. Ja. Dat vinden ze wel heel grappig. Uniek, ja. Uniek, want wat zijn die checkpoints? Wat doen die precies? Is dat de regeringsmensen, niet de regering zelf, maar ambtenaren die voor de regering werken, of wie checkt dan wat? Ja, dat zijn verschillende groepen militairen. Het ligt er een beetje aan natuurlijk in welke regio het is. Maar in Erbil zouden dat Koerdische Peshmerga zijn. Aan het begin van Erbil staan natuurlijk verschillende checkpoints, ook tussen de gebieden weer door. Maar in Irak is dat anders. Dan heb je natuurlijk het Iraakse leger, maar je hebt ook milities of je hebt lokale milities. Je hebt ook nog de militairen van de Prime Minister's Office, dus van de premier. Dus daar heb je heel veel verschillende militaire groepen. En dat maakt ook dat je heel veel verschillende toegangspapieren moet hebben. Wil je een gebied mogen ingaan? Maar er zijn dus zelfs compenseert ons werk wel. Oh ja, dat maakt jullie werk moeilijker. Maar het betekent dus ook dat je weer andere papieren nodig hebt voor het ene deel van de overheid dan weer voor het andere deel dat van de premier is. Ja, dat klopt. Ja. En iedereen heeft hun eigen offices en allemaal hun eigen toegangseisen, dus dat is een heel gedoe. Ja. Want als we het eventjes naar Irak in zijn geheel kijken, hoe is de situatie daar nu? Er is natuurlijk superveel aandacht geweest voor het Midden-Oosten, maar voor Afghanistan de afgelopen maanden. Leek jij in Irak in een onveilig land? Ja, ik maak me toch wel grote zorgen om Irak. En nu zijn er net verkiezingen geweest, hè, en bijna 80% is niet wezen stemmen. Dus dat betekent natuurlijk ook heel erg de onvrede over de huidige regering of het politieke bestel. En nu wordt er een regering gevormd in Irak. En het is maar echt de vraag wat dat ons zal gaan brengen. Ook de internationale coalitie die aanwezig is, hè, nog altijd de anti-ISIS-coalitie. En daar hangt heel veel van af. En dan denk je ook al aan Afghanistan. Hè? En nu is natuurlijk de situatie in Irak en Afghanistan niet per se te vergelijken. Nee. Maar toch, als natuurlijk de pro-Iraanse milities of de pro-Iraanse regeringsgroepen echt een hele stevige vuist zullen maken, dan zullen ze zeggen, ja, de westerse coalities die zijn niet welkom. En dan denken we wel in een heel ander scenario natuurlijk. Hè? Wat als bijvoorbeeld de NAVO weg zou gaan. Amerika die is natuurlijk nu eigenlijk al opgegaan in de NAVO. En dan maken we ons wel steeds meer zorgen wat dat zal gaan brengen. Hè? Omdat er gewoon een hele ongewisse toekomst is met heel veel nood in Irak. Ja, er zijn wel verkiezingen geweest, toch? Afgelopen najaar. Ja, dat klopt. Hoe moet ik me dat voorstellen? Zijn dat verkiezingen zoals wij ook bijna een jaar geleden naar de stembus gingen? En dat je echt kan kiezen wie je wilt? Of ziet dat er toch wat anders uit in Irak? Ja, op zich wel. Nu hebben ze ook het verkiezingssysteem helemaal gehervormd. Dus je moest zelfs met biometrische paspoorten en met vingerafdrukken en zo. Dan pas kon je kiezen. Maar toch, wat ik net zei, 80% is niet gaan stemmen uit onvrede voor het politieke bestel. Mensen vinden dat natuurlijk heel erg corrupt, dat ze geen goede vertegenwoordigers hebben. Er was ook een soort nieuw kiessysteem wat heel veel verwarring bracht. Maar je zag wel heel veel kandidaten die ook gewoon in het openlijk campagne voerden. Opvallend ook veel vrouwen. Maar wat er uiteindelijk terecht van is gekomen, ja, je zag bijvoorbeeld ook in mijn wijk dus dat er heel onverwacht verkiezingskantoren waren gesloten. En dan denk je, hé, dat is wel opvallend, hè, in een christelijke wijk, dat juist de christelijke mensen dan lijkt het wel niet mogen gaan stemmen. En ook in andere gedeelten van Irak, dat mensen echt worden weerhouden om te gaan stemmen. En nu zie je dat vooral bepaalde politieke partijen gewonnen hebben, waar we ons zorgen wel over maken. Hè, van vertegenwoordigen die wel een heel groot gedeelte van Irak, waar mensen zich ook vertegenwoordigd door voelen. Ja. En, Dus van echt eerlijke verkiezingen, daar zijn wel twijfels over? Daar zijn zeker twijfels over. En ik weet hoor, mensen doen echt hun best. En we zeggen ook echt, ja, Irak is wel een democratie in het Midden-Oosten. Maar ja, in hoeverre je daarvan kan spreken, als natuurlijk zoveel mensen zich niet vertegenwoordigd voelen door deze politieke vertegenwoordigers, ja, dat is natuurlijk wel zorgelijk. Ja, is het zo, want er wordt natuurlijk dan een parlement gekozen, daarin moet daar een regering komen. Ik geloof dat ze ook nog in een soort van formatie bezig zijn, toch? Ja, dat klopt. Ja. Heeft die... Ja, en onze... Sorry, ga je gang? Ja, onze Janine Hennis, hè? Ja? Janine Hennis Plasgaard, die geeft daar natuurlijk ook leiding aan met de VN. Niet per se met het vormen van de regering, hoor, maar wel met het hele verkiezingsproces hebben ze daar een rol in gespeeld. En natuurlijk nu ook weer in het adviseren. Dus dat is nog een mooi Nederlands tintje. Kijk, ja, dat is inderdaad goed om eventjes op te brengen. Er komt dan dus een regering, als dat, zeg maar, het zal vast anders gaan, maar de kabinetsformatie daar ten einde is. Heeft die regering in Bagdad dan ook controle over dat hele land? Of zijn daar toch allerlei andere groepen ook actief? Waardoor je zegt, ja, het is eigenlijk maar gewoon, het is niet de regering van heel Irak, maar van een deel. Ja, dat is het zeker. En je moet eigenlijk Irak, en dat verbaast me iedere keer weer opnieuw, hoe Irak eigenlijk nog heel erg in tribale, dus stamculturen, denkt. Mm-hmm. Dus iedereen die heeft van zijn eigen stam toch een vertegenwoordiger dan proberen af te vaardigen in het parlement. Ja. En wat ik zeg, hè, er zijn zoveel etniciteiten in Irak, van Koerdisch en Soenitisch en Shiïtisch en christelijk en Turkman. Nou, kan ik nog wel even doorgaan. Ja. En ja, en die moeten zich natuurlijk allemaal vertegenwoordigd voelen door Bagdad. Dus als maar een bepaalde groep natuurlijk naar voren is gekomen die de verkiezingen denkt gewonnen te hebben, ja, dan voelen de anderen zich niet vertegenwoordigd. En die, ja, die voelen zich dan gediscrimineerd of achtergesteld. En dat heeft natuurlijk grote gevolgen. Dus nee, zeker heeft Centraal Irak niet de orde. En we maken ons ook gewoon zorgen om de veiligheid natuurlijk. Hè? Ja. Of het Iraakse leger het wel allemaal zo in de hand heeft. Als je natuurlijk ziet dat milities zo erg opkomen. Ja, dat zijn dan die milities als bijvoorbeeld ISIS en Hezbollah. Ja, dat klopt. Ja, nou, ISIS is natuurlijk niet echt een militie. En nee. Soms vraag je je ook wel af hoe georganiseerd ze zijn. Maar er zijn zeker heel veel ISIS-cellen actief. Die ook weer op sommige plaatsen kleine dorpjes overnemen. Aanslagen plegen. In elk geval in de disputen, dus de bediscussieerde gebieden tussen Irak en de andere regio's, waar het Iraakse leger niet zo sterk is, zie je dat ze heel erg in opkomst zijn. Maar ook heel erg inderdaad de Iraanse milities, dus Kitab Hezbollah, maar wij noemen dat hier Hashd al-Shaabi. Ja. En dat zijn Iraanse milities die echt heel veel invloed hebben en eigenlijk hun invloed alleen maar uitbreiden. Probeer je dan ook echt territorium te veroveren of is het meer angst inboezemen onder de bevolking? Nou, het is geen eens zoveel angst, want de bevolking die ziet eigenlijk in hun ook wel een alternatief natuurlijk voor de veiligheidssituatie in Bagdad. Maar ze veroveren zeker het territorie. Maar heel langzaam, eigenlijk heel geniepig, dat je denkt, is hier nou een checkpoint en die wordt bemand door deze militie? Hoe kan dat? En soms is dat dan samen met de Iraakse militairen en soms ook niet. En dat zie je soms in zoverre inlanden, echt in hele afgelegen woestijndorpjes, dat je dat echt verbaast. Ja. Jij woont in Erbil, want je werkt voor de hulporganisatie ZOA. Wat doet ZOA precies in Irak? Ja, zo is gekomen eigenlijk na de grote ISIS-problemen. Hè. Dus na het oprichten van het kalifaat in Irak en daar natuurlijk naar de bevrijding daarvan. Mm-hmm. En toen lag Irak natuurlijk helemaal in puin, in elk geval een groot gedeelte daarvan. Dus wij verlenen noodhulp, dus dat betekent gewoon praktisch water en voedselpakketten en het helpen met tijdelijke woning. Maar nu ook naar de wederopbouw. En dan proberen we ook wel even te blijven totdat mensen echt weer kunnen terugkeren en zelf hun levens weer kunnen oppakken. En dat bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid creëren, maar ook op onderwijs of ook het prevention of violent extremism, dus het tegengaan van radicalisering in Irak. Ja, dus het is niet alleen noodhulp dat je zegt, nou, hier zijn flessen water en zakken met voedsel, maar jullie proberen ook daarna de eerste opbouw te stimuleren. Ja, zeker. Ja, mensen hebben bijvoorbeeld nu heel erg lang in kampen gewoond. En die kampen die worden langzaam gesloten. Dus mensen moeten terug naar hun dorpjes. Maar de dorpjes die zijn er soms helemaal niet meer, hoor. Of de huizen, die zijn helemaal kapotgeschoten of gebombardeerd. En er is letterlijk niks meer. Dus waar moeten mensen dan naartoe terug? Ja. Dus dan proberen we ze bij te staan. Inderdaad met onderdak of tijdelijk onderdak. Of weer met het repareren van hun huizen. Of met het heropbouwen van hun huizen. Ja. En dan is er zoveel nodig natuurlijk om zo'n dorpje weer bewoonbaar te maken. Dus dan helpen we ook met dat mensen daar zelf ook bij helpen. Hè? Met zeker ook de mannen. Dat ze helpen weer met het klaarmaken van de wegen. Of met het aanleggen van de elektriciteit. Of met een watervoorziening. En de vrouwen ook meer. Hè? Met het opzetten van een schooltje of andere voorzieningen voor kinderen. Dus daar proberen we de bevolking ook echt zelf bij te betrekken. Gaat het ook makkelijk? Willen ze bijvoorbeeld met jullie samenwerken? Of kom je soms ook wel een beetje argwaan tegen? Nou, inderdaad vergt het best wel veel het vertrouwen winnen. Want je bent natuurlijk toch een internationale organisatie. En daarvoor vinden wij het belangrijk om ook samen te werken met lokale organisaties. Ja. Die natuurlijk goed de weg kennen. En waarvan wij kunnen leren. En hun hopelijk ook wat van ons. En we werken natuurlijk heel veel met lokale staf. Die gewoon de weg weten. En die soms ook wel voor hun eigen communities proberen te helpen. Ja. Dus dat is natuurlijk heel mooi. Dus dan verdienen ze natuurlijk ook wat. En dan heb je eigenlijk twee vliegen in één klap. En dan probeer je die economie zo een beetje een slinger te geven. SOA is een christelijke organisatie. Komt dat ook terug in je werk? In de manier waarop jullie ontwikkelingshulp geven in Irak? Of niet per se? Nou, ik hoop dat het natuurlijk in mezelf ten uiting komt. Hè? En natuurlijk ook in het personeel wat we hebben. Maar dat proberen we inderdaad te laten zien. Met wat voor intentie we hier komen. Hè? Natuurlijk met de medemenselijkheid. Dat we proberen te helpen in de grote nood van de wereld. En ook hoe Jezus dat altijd heeft voorgeleefd. Maar er werken natuurlijk ook heel veel mensen met andere geloven in onze organisatie. Yazidis en moslims en van verschillende kampen. En daar is ook ruimte voor. En daar hebben we samen het gesprek over. Over hoe we als humanitaire werkers dat doen vanuit onze idealen of geloofsperspectieven. Ja. Ja. Is het nou een permanente missie? Of hebben jullie de hoop toch een keer weer weg te kunnen uit Erbil? Dat jullie het zeg maar op een goede manier achterlaten? Ja, natuurlijk hopen. Tenminste, we hopen dat natuurlijk zeker te doen. En dat SOA dan weer naar een ander gebied kan gaan waar we ook heel noodzakelijk zijn. SOA werkt in ongeveer 18 landen over de hele wereld in noodhulp. En als er dan weer een nieuwe ramp of conflict is, dan proberen we daar ook te zijn. En in Irak proberen we trouw te zijn totdat het land het zelf kan. En daarvoor proberen we dus ook met die lokale organisaties te werken die ons werk dan weer over kunnen nemen. En de lokale staf dan natuurlijk ook. Ja. Of dat in Irak al kan, daar heb ik wel mijn zorgen over. Omdat je ziet dat de bevolking zo erg groeit en dat de problemen, dus ook de klimaatverandering, zo toenemen. Dat je eigenlijk nu weer hele andere conflicten en problemen ziet opkomen wat noodhulp betreft. Hè. Bijvoorbeeld afgelopen zomer was er 70% van de oogst verloren. Dus je hebt eigenlijk gewoon weer honger. Ja. Hè, waardoor we voedselpakketten moeten uitdelen. Dus niet direct naar het conflict, maar eigenlijk na 5 jaar na het conflict nog. Dat mensen echt in directe nood zijn. Dus, het is geen rechte lijn naar boven. Het is zeker geen rechte lijn naar boven, nee. Soms denk je, ik moet nu 3 stappen terugzetten in plaats van eentje. Ja. Het is bij jou 7 uur nu, daar in Erbil, jouw dag begint. Wat ga je vandaag doen? Hoe die grote missie net beschrijft, hoe geef je daar vandaag bijvoorbeeld concreet invulling aan? Ja, ik ben natuurlijk gisteren teruggekomen. Dus gistermiddag heb ik al wat gewerkt hoor. En je maakt natuurlijk best lange dagen. En ik ga vandaag gewoon een rondje langs de velden doen. Ga ik even met de mensen uit Mosul bellen. Hoe het daar staat met het project. En met Bagdad en met de 2 steden in Anbar. Dus dat is echt de woestijnregio, zeg maar. Er zijn natuurlijk de verschillende projecten. Dus daar zal ik even naar gaan vragen. Maar we hebben een deadline voor een nieuw voorstel voor funding dat we proberen te halen met de Amerikaanse overheid. En daar is nog heel veel afstemming voor nodig. En heeft wel een groot gedeelte van mijn dag. En dan moet ik ook weer wat dingen regelen voor de security. Want er is opeens een centrum gesloten door de politie. Dus Okay. Ik ook weer even onderhandelen met hoe dat dan weer zit en wat daar de problemen zijn. Dus dat vergt allemaal mijn aandacht. Echt een beetje willekeurig regeert dan. En dat moet je die orde scheppen in de chaos op deze eerste dag weer in Erbil. Ja, precies. Ja. Ga je nou zo meteen nog een rondje lopen met je hond? Of is het nu te laat? Ja, dat klopt. Ja, ik ga proberen zo meteen nog even een rondje hard te lopen. En het is hier inderdaad licht geworden ondertussen. En ik ben altijd ook wel vroeg op kantoor, hoor. Ik probeer er altijd te zijn voordat de andere mensen komen. Maar dan, het kan nog net. Eerst nog een rondje. Hey, we spraken elkaar gisteren al eventjes toen je me net vertelde dat je vaste luisteraar bent. Ook in de nacht van NPO Radio 1. Vanuit Erbil. Weet je vast dat er een nieuw programma is? Vroeg, dus ik ben benieuwd. Ben je net zo benieuwd als ik wat ze zo meteen gaan doen? Ja, eigenlijk wel, ja. Stefan Komduur zit er al. Ik geluister je hem dan wel eens op je oortjes in Erbil als je aan het lopen bent? Ja, ik weet eigenlijk heel veel. Ja, dus ik ben echt wel een luisteraar van Radio 1 en de podcast. En hou ik een beetje binding met Nederland. Ja. Maar het is natuurlijk ook gewoon heel relevant, ook voor mijn werk, wat er allemaal in de wereld gebeurt. Dus daar ben ik altijd heel blij mee. Ja. Kijk, goed om te horen. Succes met je belangrijke werk. En dank dat je zo vroeg ook daar aan de lijn wilde komen. Esther Grisnig vanuit Erbil. Graag gedaan. Stefan, ik zei het al. Goedemorgen. Waar kan Esther en kunnen wij allemaal zo meteen naar gaan luisteren? Nou, als jij lekker onderweg bent naar je huis, hoop ik. En misschien nog een uurtje gaat slapen. Gaan wij het hebben over het toeslagenschandaal. Vandaag mogen ouders namelijk hun private schulden doorgeven aan de Belastingdienst. Ja? Die neemt die dan over als zij vinden dat je daar recht op hebt. En ik ga daarover praten met de documentairemaker van de indringende documentaire Alleen tegen de Staat, Stijn Bauma. Loopt hier binnen. Slachtoffer van het toeslagenschandaal is op afstand. Derja Selfie, gaan we daarover praten. Want hoe gaat het nou met die afwikkeling van het toeslagenschandaal? Kijk, dat is tussen 5 en 6 hier in Vroeg op NPO Radio 1. Morgen dan hoor je de nachten van NTR. Meert van der Drift zit hier dan. En ik ben er volgende week weer. Heel graag tot dan. En voor nu wens ik je een hele mooie woensdag. NPO Radio 1.